ليغزي الله امرا دید پر چی پورا کړی الله تعالی کار خپل کان مفعولا چله یک ته پورا کیدوی الله پورا کوي خپل کار چله یک ته پورا کیدوی کان مفعولا شغام مقدر وی د الله طرفنا پیغمبر صلی الله علیه امرن مراد پدې کې څه ده غلبۃ المؤمنین الکافرین امر نه مراد پدې کې غلبۃ المؤمنان د کافرو باندې الله خپل کار پورا کوي یعنی مؤمنانو ته غلبا ور کوي په کافرو باندې دا څه شی ده پر لې اهل کمن حلقان بینا دې د پران چې حلاک شي هغه څوک چې حلاک شو ان بیناتن پاس ته وضوح د حق نه و یحیا اژوندې شي من هغه څوک حیا چې ژوندې شو ان بیناتن پاس ته وضوح د حق نه ایوا منې دا شوخه لیاه لیکا دې د پر چې حلاک شي من هغه څوک حالکا چې حلاک شو عن بیناتن پاس ته وضوح ته حق نه و یحیا اژوندې شي من هغه څوک حیا چې ژوندې شو عن بیناتن پاس ته وضوح ته حق نه دویمه معنا لی اهلکا چې کافر شي من هغه څوک حلقا چه کافر شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا و یحیا و مسلمان شی من حق سو حیا چه غا مسلمان شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا حلقا یعنی کافر شو پاس تو وضوح تا حق نا او مسلمان شو هغه څوک چې مسلمان شو پاس ته وضوح ته حق نه دا دوی معنی شوی ها درېمه معنا لی اهلکا چې برباد شي من ها څوک حالکا چې کافر شو عن بیناتن پاس ته وضوح ته حق نه و یحیا معزز شي من ها څوک حیا چې مسلمان شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا دا درے منے مفسرینو کڑی دے ہاں اولا منا سوا لیہ لکا چی حلاک شی منہا سو حلاکا چی حلاک شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا ویحیو جواندے شی منہا سو حیا چی جواندے شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا بلا مانا لی اہلکام چه کافر شی من آسوک حلکا چه کافر شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا و یحیا و مسلمان شی من آسوک حیا چه مسلمان شو عن بیناتن پاس تو وضوح تا حق نا درہما مانا لی اہلکا چه لیاهلکا چې برباد شي منها سوک حلقا چې کافر شو عن بیناتن پاس تو وضوح ته حق نه و یحیا معزز شي عزتمن شي من اغا سوک حیا چې مسلمان شو عن بیناتن پاس تو وضوح ته حق نه دا دید پر دا جنگو شخا وان الله لسميع عليم يقينا الله خمخاور دن کے نے علیمن پوی دے لسميع لاقوالكم عليم بافعالكم اے زوری کوہم اللہ فی منامک قلیلا کلچ و خیلو تاسوتا دیو کلچ و خیلو دیو تاسوتا اعلی تعالی فی منامی کا پخوب دستا کے قلیلن لگ نبی علیہ السلام خوب لی دلو چلغ وندے کا سان دی بدر والا ولو اراکهم کثیر کچیر خودلی وے تا تا دیو ډیر لفشل تم نو تاسو به کمزوری شوی وے تاسو به بیزړه شوی وے ولا تنازاتم فی الامر تاسو به خلاف کړه وے جګړه بکړی وے فی الامر پاغا کار د جنگ کې ها او معاملې د جنگ کې ولکن الله سلم عن الفشل والتنازع لیکن تاسو علی تعالی سلمکم ویستل تاسو بچ د بزدلی او د جګړو نه د باس مباسو نه انه علیم بذات الصدور یقینا الله پوی دی پاغو خبرو باندې پاغو شینو باندې چاپ سینو پره پیاوستلی وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ دا درہم علت ذکر کئی وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ عقل چو خیلو تاسو تدیو على تعالی إِذْ الْتَقَيْتُمْ کلچ تاسو ملاو شوئی دیو سرا فی آیونکم قلیلا پس ترگو دستاسو کے قلیلا لگا تاسو پس ترگو کے لگ در تاو خیلو لخ کرش ویقللکم فی آیونہم اکم و خیلو تاسو اللہ تعالی پسترگو دیو کے لگ کم یو خیلو تاسو پسترگو دیو کے دیو پسترگو کے تاسو کام ولی دیشو تاسو پسترگو کے دیو کام ولی دیشو دا چشید پرا لیقضی اللہ امرن دید پر اچھے فیصلہ کی اللہ تعالی امر د جنگ د قتال کان مفعولا چھے وہ مقرر شوئے دا اللہ طرفنا ویلاللہ ترجو الامور خاص اللہ تا واپس کولے شی انجام دا ٹولو کرنو نو گورا کل چھے مسلمانانو کافر سر یو جیشو پا بدر کے نو پاول سر کے مسلمانانو صحابہ ہوتا دیو ډیر ښکارا شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته دیو ډیر ښکارا شو ابتدا حالات کې او کافر ته مسلمانان لک ښکارا شو دا خو حقیقت وو چې کافر ډیرو او مؤمنان لګو دا په ابتدایي حالاتو کې عقل چې جنگ شروع کید نو پدی کې کافر تا مسلمانان درخ کارا شو ها او مسلمانانو تا کافر لکھ کارا شو دا والے ذکر چا اللہ ملائک رولی گلو ها ملائکی رولی گلو 1000 ملائک اللہ رولی گلو نو کلے چا ملائک رولی گلو نو درے سوا دیار لسکسان مسلمانانو زر ملائک شو نو کافر تا دیو درخ کارا شو چا دا خو در غاٹ لکھ کار دے ها نو پہ ابتدا کے مومنان مسلمانان کافر تا لخ کری دو او کافر مسلمانانو تا ڈرخ کری دو حقیقت ہوگا زگر چھ مسلمانان درے سو دیار لس کسانو دیو 1000 کسانو نو مسلمانانو تا ڈرخ کری دو خاو دیو تا مسلمانان لخ کری دو آکل چھ جنگ شروع شو نو بیا پدی حالات کے کافر تا دا مسلمانان ډیر ښکارا شو دکا چه 1000 فرشتے راغلے یا 3000 راغلے یا 5000 راغلے نو بیا دا کافر و سترگو کے ډیر زیات ہو لی دیشو ها آدیو تا کافر کم ہو لی دیشو نو تا تاروز نشتا دے ابتدائی حالات بیلوی و ما جنگ چی شروع شغا حالات بیلو پہیگم سلے ون اصل کې د جنگ بدر واقعا داسې وا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت نه وکړ نو مسلمانانو تا په مکه معظمه کې د صبر حکم وو چې تاسو به صبر کوئ صبر وکوئ هر کله چې دیو هجرت وکړ او مالونا او دولتونا او بچی ور سخاپاتی شو اغو سر تعلق ختم شو دکا دیو اجرت وک وطانی پریخل مدینه تلاڑو پا توحید کے ډیر زیات کامل شو ها ډیر مضبوط شو نو اللہ رب العالمین طرف نا حکم وش چه مسلمانانو تا اجازت تے چه غا جنگو کی ها لکه سورة الحاج یو کام در شم نمبر آیات کے اللہ فرمائی او زینا للذین یقاتلونا بینام ظلمو اجازت کڑے شوی دے پرد آو کسانو چی دیو جنگ کوی دکت دیو مظلوم دی و این اللہ علی نصرهم لقدیر یقیناً اللہ رب العالمین پا مادت دیو بنے خماخا قادر دے ها نو اجازت وکڑے شوی چی جنگ اجازت تستا کوی شوی ها نو بیا وڑا وڑا جنگو نو شو وڑا وڑا غزاگانی وشوی یوا غزا شوی و ابوا دا یو وړو کې غونې جنگ شو مسلمانانو ته فتح نصیب شوی و بل جنگ شوی و ابوات دریم جنگ شوی و عشیرا دا وړې وړې غزاګانې وشوې جنگونه وشو نو پدی کې خبر راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع وشوا چې د کفارو تجارتی قافله د ابو سفیان په کمان کې د شام نار روانه ده مکه تا اوغا د چې قافله وا چې پاغه کې سلو خانو اخرکونو سمنونو نډاکو او پنځو سرا اشرفیو پنځو زرو اشرفیو مالو اشپیتا کسانو پا دی کفیلے کے دا قریش والا اشپیتا کسانو ابو سفیانی مشرو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغ کفیلے دا شوکے دا پرا لوٹکاولو دا پرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو بے ذات چه دا کفیلہ زلوٹکاوم زکا دی کفیلے کی چی تمرا مال سمنونو دا ټول د نبی علیہ السلام خلاف استعمالی دو نو بے ذات روان شوئی نی مطلب دا چی نیاتی داو چی دا کفیلہ زوائم بعض خلق کوئی چی دا شوکا دا کفیلے لوٹکاول آقابزہ کول دا حکار ندے چی دی پس نبی علیہ السلام تل دا بعض خلق کے اعتراض کئی لیکن دیو ندی خبر چې د کفارو مرگ جایز دی نو مال خو در کنار کفارو مړول جایز دی مال خو پرېږدا مال خو خود لوټ کول پکار دی کله چې نبی علیہ السلام مدینه نه وته درې سو دیار لس کسان ور سره دی ابو سفیان ته سیډی ملاو شو ځکه چې مدینه کې خو منافقین او یهود او نصارو نو ابو سفیان خبر شو چه نبی علیہ السلام ما پس راواتل لے نو آغا کاسے دولی گل ماکے تا ابو جہل تیویلو چه ابو سفیان کا فلا خطارے کے دے دا آغا دفاعو کا نو ابو جہل زر کا سا مسلح لشکر تیار کا فوج تیار کا آکلے چه فوج تیار کا نو آوالی دا بیت اللہ توافو کا آدوائیو غختلا کله چې رخصتی ده طواف نه بعد دا دعای وغوښته الله پاک نه ابو جهل اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء اویت نبی عذاب علیم کله چې طواف کړ رخصتی دو نو دا دعای وکا اللهم یا الله ابو جهل الا من الخ بیت اللہ توافی بم کول اے اللہ کچری دا پیغمبر حق وی طرف تستان رغلی وی پیغمبر وی نمین منو رو رو پمونگ بنے کانی دبرانا یار اطللو کمونگ تا پا عذاب علیم سرا دردناک عذاب سرا کلی چی دا دعا وقتا دا دا فوج دا ذہن جڑا ولو دا پر دا دعا وقتی واقعا نو نبی علیہ السلام روان دے خا په صفرا مقام کې مدینه سره نږدې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د فوج پاته ولګیرا ها چې ابو جهل طرف نه لخر روان دی ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورې د پر خپل ملګری جمع کو د کوم ملګری ور سره او بار باری بد انصارو نا تپوس کول چه چرنگی اوکوم جنگ وکوم که نکوم چو اوکوم محاجرینو نه تپوس نکول انصارو نه تپوس کول واجه داوا چه نبی علیه السلام سر انصارو وعدا کردی وا دا مدینه ولو چه کپتا پسی سوک دل ترازی نمونگ بتا تعاون کوم او کتا چا پسی تلی باہر نو پمو بنده تعاون لازم نه ده نو زکه بار بار مشوره د انصارو نه اغستا نو مقداد ابن اسود رضی الله تعالی نو فرمایلو چه دا الله رسولا مونږ په شان د بنی اسرائیل نو یو چاغو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو ای صاحب انت وربک فقاتل انها هنا قائدون مو بن اسرائیل په شان تنیم چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې لاړ شه تپویږي رب دستا پویږي جنگ وکي دواړه مونږ دلته ناس یو مو جنگونو تنه شنتلې ها مقداد ابن اسد رضی الله تعالی عنہ دا خبره ورته وکړه ها ا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو ولکن امزه ونحن ماک لاړ شه مونږ د تاسو رایم متامر غریوم ها کله چې دا خبره مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ وکړه نو رنگ د نبی صلی الله علیه وسلم د خوشالینا و زلید رنگ ډېر و زلید د خوشالینا ډېر خوشحال شو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چارمان دې چې ما دا خبره کړی وای ها خو بس معنا مقداد ابن اسود مخکش پدی کسانو کې تقریبا صد پاسش پی تک اسان مهاجرین وخا او صد پاسا چالویخ او دوا سوا کسان یعنی چالویخ تا پاسا دوا سوا کسان تقریبا پدی که انصارو آدیو سرا او یو خان وخا دری سوا دیار لس کسان دی او یو خان دی پایگه او و خانو باندې نمبر مقرر کړو چې نمبر په نمبر به په خانو باندې سوارې گئے ها علی رضی الله تعالی نو لو بابا رضی الله تعالی نو داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری وخا یو وخ باندې به وار په وار باندې سوارې دوخا کلب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخ سور شه کلب علی رضی الله تعالی نو کلا لو بابا رضی الله تعالی نو علی رضی اللہ تعالی نو هغه ور تویلو چې یا رسول الله د ما په نمبر باندې تسوارېګا پوغ باندې خیر دې زب پیدل مزل قوم تسوارېګا رسول الله صلی الله علیه وسلم ور تو فرمایلو چې ګور ته زمانہ زیات ثواب ته محتاج نیه او نه مانا زیات تکړه یې ها زن ثوابونه ګټم ها پخپل نمبر بنی بس سوارے گم تب پخپل نمبر سوارے گی نو زم ثواب تا مختاجیم آو تانا پا مزل کے زم کمزورے نیم خوا تانا زیادیم کمزورے نیم تا پخپل نمبر بندے سوارے گا زم پخپل نمبر بندے سوارے گم نو روان دی مکے طرف تا روان شو کله چې بدر تا ورسیدو نو دیجا تا اول کافر رغلیو خا بدر تا اول کافر رغلیو دالا کئی کبزہ کریون میدنی علا کئی کبزہ کریون بوبنی کبزہ کریون چنی کبزہ کریون ها مسلمانان خورستا روغلو لوڑ زیونا لوڑ جوور زیونا ورطا ملو شو خا صحیح زیونا چکونو آغا کافر ورطا ملو دا ابو جہل گروپ تلاح کرتا آکل چشپاشوا نو باز صحابه کرامو اختلمو نوشو او بو کامیو نو اللہ رب العالمین بارانو وراول نو شګه مضبوطه شو رې یک مضبوط شو اډیو غسلونه او کلو لوخې ډا کو دو بونه دا ډېر سخت شپه واخا پدیش په کې کافرو دا مشوره کړیو چې نبی صلی الله علیه وسلم بو نبی علیہ السلام با قتلوم او نبی علیہ السلام بنے عملہ بکوم دا سخت اشبا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پدیش پے کے دا نبی علیہ السلام چوکی دارا کولا خا و تمام اشبا نبی علیہ السلام عبادت کول و دعا گانے غختل اللہ تا جڑی دخا و دے فرمائلو دا دعا گانے کول اللہم ان توحلیا تو حلق حاضر علیہ صحابہ من اہل الاسلام لم توبت فی الارض یا اللہ کا تحلاک دا وڑکے غنے ٹل گئے دا اہل اسلام نا نو عبادت پو نکڑیشی دستا پزمکی کے تمام دنیا کے دا یو ٹل گئے دے وڑکے غنے یا اللہ کا دا تحلاک دا مڑشی شاکہ سورتا ملاوشی نو تا عبادت پو پزمکی کے و نکڑیشی ہاں دا دعا گانے کولے چاودر مبارکی دو گونا رو گرزی دا خوا پوگو بنے چاودر و کزر پریوت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نورتو فرمائلو چیا رسول اللہ باس کا دا دعا گانے دیری دی. نبی علیہ السلام کل چشپا تیرا شوا سہار شو نو پا اعلیٰ طریقے سر سفونا دا جنگ برابر کو دا جنگ سفونا برابر کو خوا زګه چې مخ جنگونه وخا اوس په شان ته خوندې اوس کومي زایل دي ټیکنالوژي جنگ دی ها نو صافونه چې برابر شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی نو په طرفین کې خی طرف کین طرف معاذ ابن جموح معاوذ ابن عفرا دا دوا ورونه وخا دا د عبدالرحمن ابن عوف په څنګ کې ولاړو مشومانو نابالغ او مشومانو اډیر په کوشش سره په جنگ کې اغستی شوی وخه په دې دواړو ورونو کې یو ورور نبی صلی الله علیه وسلم واغست چې دا به موږ سره جنگ ته لاړ شي خیر دې دا تکړه معلومیږي نو دا بل وروري نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی یا رسول الله زبدی خپل ورور سره خریټ واچو مقابله به حکم خا دیو سره به مقابله وکم قضی سم لولم نو بیا ز جنگ تا نسم کا دیم سم لول نو بیا با جنگ تا لول شون خوا نو کل چه سرا خواده و تو نو آغا تکڑا ورو رو تا جان سم لول خوا نو ار دواره پا جنگ که واخستو نبالغو دیر تکڑا لکانو خوا نو عبدالرحمن ابن عوف پا چنگ که دا دواوی لولو خوا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلو ارمان دی ارمان دی چه زما پسنگ که قوی مشران ویلاروه مضبوط سڑی پلوانان ویلاروه دا خو ساخ جنگ دی و ما پا طرفینو که یو طرف بل طرف تا مشومان ویلار دی دا بس جنگ وکی خوا نو دا زڑکی دا عبدالرحمن ابن عوف رغلو دا خبر ایزان سراوکا نو پدی که یو مشوم عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو تاو فرمائلو چه کاکا یو خبر در تا کوم وی آو جی ترا خبر ادا تکوم ابو جہل ته پیژنه نادر رحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې ما اور طویل چواله ابو جہل بنے سکے ته مشوم یا ابو جہل سکے نو هغه مشوم اور طویل چې ما اراده کړی لري چې دا ابو جہل زمړاوم خانی پرې قدم دے نبی علیہ الصلات والسلام تک انزل کړی دی بعد رد خبره کړی د چې ته پرې قدم نو آغا بل مشوم آغا من دا غشان تا خبره اوکے چی زیم نپره گدم خوا نو کل چی دا خبره دی دوارو مشومان اوکڑے چی کاکا ابو جہل پی جنی موی پرگدوم نامو تیو خیر نو پدی کے میدان تا ابو جہل رووت خوا واز بنی سور دی رووت نو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارتو فرمیلو چی مشومانو ابو جہل تا پوس مکول آغا ابو جہل لے خوا پاسا کار کی گی دا نزگر کرونا پرداؤ کے پاسا کار کی گی نزگر کرونا پرداؤ کے نو عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلو چه داغ ابو جہل دا مخامخ میدان کی چروہ تواز بنے سور دے خان نو دیور پسی اور منڈا کا خان ډیر تیزی سره منډه وکا او میدان ته ورسیدو. هغه دا سره خیالم نه و چې دا ماشومان بچی دي، دا به څه کوي؟ تورو گزارونه ور باندې وکړو. نو ابو جهلی واس نه راوور زول اسره تورې خپل راوړې او نبی علیہ السلام ته اخکارا کې چوغرا ابو جهل ممړ کها. نو ابو جهل خو جرنلو چیپ افتاب جرنلو غچ زخمی شنو فوج کې حل چل پیدا وشه. دیما شومانو داسې قربانی کړي واه. نو کله چې دای وګور زول من نه شې خو سخت زخمی شغه. نو پدی کې میدان کا شیبا عدبا ورید دروتو ها دا ور پسې مشران و غاٹ غاٹ سردارون و ها عدبا شیبا ولید دا میدان ترغلو. نو انصار ور پسې وارغلو ها درې کسان انصار ور پسې وارغلو. نو غور طویل چود مو تاسو سره جنگ نکوم، مخپلو نسبیانو علاقه کلی ولا سره جنگی گو ها تخو مدینه والے مو مکه ولا سره جنگی گو مکه ولا رمخ کے کا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمزہ علی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم دا درے کسانی اور پسی اور ولی گلو چوروزو میدان تا دا مہاجرینو مکے والو. حمزہ علی عبیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عدبا سرا مقابلہ شروع کڑا خان مقابلہ وکا وکا پتورو ہاں ہاں ہاں ہاں عدبے مڑک. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لگیا شا عدبے مڑک. علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا اسد اللہ دی شیبا سر مقابلہ وکا دان یو لوی سردارو مقابلہ وکا وکا وکا آخر دا چھے شیبے مڑک خا. عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ولید سر مقابلہ وکا خود دے زخمی شخا زخمی شخ و ولیدی مڑک. نو عبیدہ سخت زخمی ہو نو صحابہ اور پس ورغلو نبی علیہ السلام تیرا وست. نو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نو او فرمائلو یا رسول اللہ زخو شہید نشوم زخو زخمی شوم شہید نشوم. نو نبی علیہ السلام اور تو فرمائلو چی تا شہید یہ شہید تا دا سے کرنماو کا چی تا شہید یہ. نو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل چه زل ایکیم چه ز آغا خبر آوکم چه کما خبر ابو طالب کڑیو آخا. ونسلمو حتی نسرع حوله ونزل عن ابنائنا والحلائلو. دا شیر ابو طالب اغواخ کیے لیو چر کلچ کفارو مشورہ اکڑا ابو طالب تراغلو اور تویلو چه داورارد متحوالا کا چه مپاتا ورتو لگو خادا مسئلے غلط مسئلے کئی متحوالا کا موی نپرے گدو خا متحوالا کا پہنگو مسئلے ون. نو ابو طالب ورتا شیر ویل خا پہنگو مسئلے ون. اللہ اکبر ابو طالب ورتا شیر ویل چه گورا اے دا حرکت و نکو که دا حرکت موکو نو بیابو خیر نوی دا شیری ورطوی الخا پہنگو سلیو دا بیت ابو طالبی لیو خا. نو دا بیت چیو دا شیر دا ابو دا عبید رضی اللہ تعالی عنہم ویل دا شیر خا. مونگا بور نوزن چام لوکم گیر چا پیر دا دینا ونزل عن ابنائنا والحلائلو مو بخپلو بچو نه ځان غافل کوم خپلو نندرین دو نه به ځان غافل کوم ها. مطلب دا چې دا مو څنګه د تحواله کوم دی حواله کول ډیر مشکل دی. دا چې حواله کیږي ډیر بچی به یتیمان شي او ډیر خځه به کونډې شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دین اورسته بیا عام جنگ شروع شه. نبی علیہ السلام ریگ رواخستو شگ رواخستے وروی غرزاولے دی کفارو طرف تا نو کفارو سترگو تاو رسیده او یا کسا کفار مردار شو او یا کسا پا قید کراغلو نو نبی علیہ السلام آخری کو فرمائلو کله چې جنگ ختم شو نو وی فرمایلو ما فعل ابو جهل ان ابو جهل څوک ابو جهل باندې څو شیرا مړ دې کنه دې مړ نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اور پسې لاړ ځکه چې عبد الله ابن مسعود ته ډېر سخت تکلیفونه ورکړو او یا رسول الله دا زګورم ها تر کمزور او نری په وړو کې وړو کې لسونه و ها کمزور سره و وی دا زګورم نو لاړ اور پسې پمړو کې ومنده نور مړو دین اسلوی لیا نو واتلیا ها نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې په سینې باندې کیناست تور اور سراوا ا د ګیره نه روانیول کاټه ګیرا ودا ابو جهل نو بیا اور تویل چان تا ابو جهلن تا ابو جهل یې نا غور تویل چه اوز ابو جهل یم حلف او کا رجلن قتلتمو اے تپاسد یو سڑینے چه تاسو قتل کرے سخم زخمی کرے تو اس کے تکڑا شوے خا زخمی سڑی بنے پاسا ناستیو دا خبرے کے نو پدی خبرو کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو ابو جہل نا سار کاٹ کرے خا ساری اور زنا کاٹ کرے پہنگو سلیم اللہ اکبر سوال دا پیدا کی گی چه دا خو مڑکڑه چاو اغو دو مشومانو مڑکڑه و بازی رو ایتنو که رزی چه عبدالله ابن مسعود مڑک نو دی که تاروز نشتا طلبا زان پای کا ضرب محلک چه و معاذ ابن عفراور کڑه و خان گزرون دوارو کری و رو بنده معاذ ابن عفرا فیگه مسئله بنده معاذ بن جموح معاویز بن عفرا دی دوارو گزرونه اور بنی کڑو دوارو ورونو خو سخ گزار بنی معاویز ابن عفرا کڑو یا معاذ ابن عفرا دی سخ گزار کڑو کنی دوارو ورونو اور بنی تورو سر گزرونه کڑو نو سختی زخمی کڑو کلا کلا سخ زخمی تا امیت یلیشی خا مقتول یلیش عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورزن سر پر کڑو خا نو نسبت تا مرگ صرف معاذ ابن عفرا تا پیغمبر صلی الله علیه و آله یا دواړو ورونو تا یا عبدالله ابن مسعود تا دا صحیح شه ها پیغمبر صلی الله علیه و آله چې بازی روایتونه کې راځي چې معاذ ابن جموح قتل کړی دی بازی کې معاذ ابن عفرا یا معاویز ابن عفرا بازی روایتونه کې عبدالله ابن مسعود ته نسبت کیږي نو دې ټولو ته نسبت صحیح شه ځکه گزرونه اور باندې ار دواړو ورونو کړیو خو سخ زخمی شو سر اور زنا عبداللہ ابن مسعود کٹ کڑے ہو خان امیہ ابن خلف چھو دام گرفتار شو دا اغا سڑے ہو چی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سخت تکلیف نہ اور کڑے ہو خان گرم و شگو بنے بتسملاول آکلے بور پسے غلمان اور پسے کو دی مریت برسی اور تا چولی ہوا آدم مکے پا کسو کے بگر زول خان خو بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ نو پر خلی احد احد آوازی بکول خان نو اغا امیہ ابن خلف چھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غا بچ کول چھ کدا بچ چھ خان خو کل چھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ وقت نغویلو چھ دا نشی بچ کی دے جی پہیگم سلے بنے انصارو تے استدعاو کا سوالیو که چه دا سڑے پرے نگدو جوانده دی موتا سخت تکلیف را کرده ویخا نو دا انصارو پہ استدعا سرا آغا لگیا شو دا امیہ ابن خلفی مڑک خا دا مرداران چو چه دا کو مردار شو دا دا بدر کوئی تا نبی علیہ السلام آدھرو که چه دا غرزاو دا بدر کوئی تا خا پاغذے کیو کوئی وقت ورو غرزاو لو بید امیہ ابن خلف نا زکا چی دا سخ پڑ سی دلے او ڈر ڈاٹ شو ہو خا نو دے با ہر پریخل انوری کوئی تا ورو غرزو لیو ابو جہل و ادبا شہبا وغیرہ کل چی فتح وشوا آغین آباد نبی علیہ السلام دا کوئی سر تاورا گئے آوازیو که انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فحل وجدتو ما وعد ربکم حقا آمردارانو آ کافر ابو جال او بادشاہبا یقینا مونگ اومندا هغه چې وعده کړی او مونږ سره رب خپل حقا موسره رب وعده کړی او چې فتح بدر تملویږي مو ته فتح ملو شو فحل وجدتو ما وعد ربکم حقا اتاس اومندا هغه وعده چې رب در سره کړی او رښتیا جهنم تور رسیدو کنا دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مړیو سره کوله ها نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلو لما تکلم اجسادا لا ارواح لها او دا اللہ رسول تو ول خبر کوي دا چې جو سو سر چې پاغه کې روحونه نشته دي دیو کې خوګوره روح نشته تر سره خبره کې دا همړه دي حضرت عمر دا یقینو چې مړیو سره خبره نه کیږي نه مړی خبره ووري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې او مرا دیوس دا خبره واوري یعنی دیو د دې خبرو باندې پویږي ګورا نو ګورا دینه د عامو مړیو اوریدل نه سبيتيږي والے یو خدا چې بیبي عائشه وایي چې اوریدو نه مراد پویدل دی ها دیوس پویږي ها پویګم صلی الله اوریدو خبره نشته اوله خبره دا چې دا معجزات د نبی علیہ السلام وایرا نبی علیہ السلام سره خو کانیو خبره کوله ونون کوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه هغه ونه په جنم چې ماته به سلامونه کولو ها ما باندې به سلام اچول اونه ز په جنم نو ګور نبی علیہ السلام کا مړیو سره خبره کی یا ونو بوټو سره خبره کی کانیو سره خبره کی دا د نبی علیہ السلام معجزات دی ها د دې وجنه دا روایت مشکات کې باب المعجزات کې ذکر دی ها نو دیبن نورو مڑیو اوریدلو کیاس نکیږي ګورا ها پیغمبر صلی الله علیه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې دا اوس کې د ما په خبرو پویږي ها نو دا د نبی علیہ السلام معجزا وا چې مڑیو ته داغه خبره ورسول الله رب العالمین الله ورته ورسول ها نو ګورا جنگ فتح شو غنیمتونه ملاو شو بیا په غنیمت کې د اصحاب او خلاف راغې چا ویلو چې پلنکې به دومره ایسا خلی پلنکې به دومره خلی چا میدانی جنگ کړي چا قتل کړي کافری شهید همړ کړي نو دی کې اختلاف راغله نو الله رب العالمین او فرمایلو یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول او پیغمبره انفال دادا الله دې د دې اختیار د الله دې آ تقسیمی پیغمبر تا اور سپل دے ہاں چې کومه طریقے سره دا پیغمبر تقسیم کوي ہاں په یو مسئلے باندې نو دې دوا جنا چې اختلاف راغله نو دا صورت الله نازل ک او یې فرمایلو یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول او بیا دې پر علتونه پیش کو ہاں عللی پیش کو ہاں په یو مسئلے باندې نو دا آغا دا جنگ بدر والا واقع آوا او پا دی که اللہ رب العالمین ملائک را لی گلیو مسلمانانو سره مدد کرو خان دا اول جنگو پا اسلام کے غاٹ جنگ خان او پا دی که اللہ رب العالمین فتح وارکا خان پا ایک مسئلے بنے دوائم غاٹ جنگ بیا دا پسن دو ہجری کے شوے ہو ما مخیر تیلیو خان او بیا جنگی و خود اور پسے سن تین ہجری کے و شکا غاٹ جنگو خان یا ایو اللذین آمنو قانون دے خان دا پرد مومنانو پا دی که شپیک امور ذکر کئی مومنہ کلا چی جنگ کوئے نو دا شپیک خبر جان کے راولا خان دا شپیک خبر چی مجاہد کے موجود وی نو مجاہد و کمیبی گی خان تربیت در کئی مجاہدہ یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والا و مومنانو ازالقی تم فیعتنا کلا چی تاسو ملاو شی دیو سخت جماعت سرا لکا فوج کله چې تاسو ملاو شی او سخت جماعت سرا لکا فوج ٹریننگ شدہ جماعت سرا مقابلہ شروع شی نو اول کار بده تا دوی فسبتو ثابت قدم ہو سے گئے ہاں و نتختے ثابت قدم ہو سے گا دوائمہ خبر سوزکر اللہ کثیرا یاد کے اللہ رب العالمین لرا کثیرن دے رو اللہ دیر یا دوا ذکر کوا ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ مجاهدہ ذکر بکوے ہاں ثابت قدم بوسے گے لعلکم تفلحونا دیدہ پر چھ تاسو کامیاب شئی تاسو کامیاب شئی ہاں درہما خبرت صدی و اطیو اللہ و رسولہو تاسو تبی دریو کی دا اللہ دا حکمن و رسولہو دا رسول طریقو او مجاہدہ شرکو نکی دا اللہ توحیدو منا مشرک دا پران سوابونا نشتا دی و رسولہو دا رسول تبی دریو کا سنتو پبندیو کا گورا مجاہدہ بدعاتو نکی رسمن رو جناو نکی اغا مجاہد چه غام و وحیدوی متبید سنتوی دی جہاد قبلی گیا یو مجاہد دی چه غام مشرک دی یا بیداتی دی دا اغا جہاد نکبلی گی وَلَا تَنَازَعُوا سَلُو رَمَا خَبَرَ وَلَا تَنَازَعُوا اختلاف ما کوئی خپل منس کے جگڑے ما کوئی او مجاہدینو خپل منس کے اختلافات ما کوئی کلچ اختلافات کوئی فتفشلو بیا با بزدل شئی بزدل بشی و تزهب ریحکم ختم بشی ادب دبا دستاسو و تزهب ریحکم لاړ بشی هوا دستاسو تاسو نه به هوا وزي ختم بشی قوت استاسو دب دبا دستاسو نو چاوا در زنو و تلاړ ها او مجاهدینو اختلاف مکه او خپل مانس کې اورور ولی کوي مینا محبت کوي د یو بل قدر کوي پینځما خبر اواز بیرو واز بیرو زړونه مضبوط کوي دي تویل کیږي ها اثبات باطینی مضبوطواله باطینی ها پیغمبر مصالح باندې دي تا مضبوطواله باطینی لېشه ها مخ کے فضبطو کے اس بات ظاہری ہو خوا ظاہر کے ثبت قدموں سے گے و نتختے و ازبیرو کے اس بات باتی نہیں دے زڑا مضبط کا خوا زڑاوار شا زڑا مضبط کا قدمونم مضبط کا زڑا مضبط کا دا پینزہ خبرشوے ان اللہ ما صابرین یقیناً اللہ سرد صبر کو ان کیوں نہ دیں صبر کو ان کے سر اللہ مدد کئی امداد کئی نو صبر کوئی ہاں صبر تلقین زکا اور کئی طلبہ چھ پجے ہاتھ کے کل لوگوی کل تندوی کسما کسما مصیبتو نوی کل ویروی کل چوی نو اس بیرو زکے صبر تلقینو کہا مجاہد و صبر کئی ہاں وہ یقینی خبر دے چکم مجاہدینو کدا صفات موجود ہوئی اللہ اور تفتح اور کئی شپیگما خبر ذکر کئی او مجاہدہ فاخر و نکی ریا و نکی خلق و تجزان و نخی چیز مجاہدیم زکمانڈریم زامیریم داون یہ خان کنوی جہاد نکبلی گی ولا تکونو کاللزین خرج من دیارم مکے گئی پشانت داغا کسانو چی غاوت لیو دکرنو خلنا باتارن پتک بور سرا لکدا بو جہل لحکار خان ورعا انا سے دا پرد خودن دا خلقوں خلقو تیجان خیل و بلدہ چوئے سدونان سبیل اللہ بندولی کولو دلار دلانا دا درے شیونت زان نوبا سمجھائی دا ریاونکی تکبرونکی آم درنگی سوک دلالارینا بان نکی گورا خان دا چنوی چی تجان تا مجھائی دوئیں کامانڈر یہ مجاہد دے واسطر سیگی خال دا اللہ دین نمانا نکی خان چه تا خلقو بنی روبونا دوبونا خرسے چه لند دین کار بنا کے داونا کے ہاں واللہو بما یعملون محیط اللہ پاگو کرنو منی چی دیوئی کی محیط ہونا علمن و قدرتنا احاتے کا ان کے لئے گیریا چا ان کے لئے پائلوں و قدرت سرا سالو رامیلت ذکر کی حاصل دا چه کافران خوش شوکت سر رغلیو دب دبے سر رغلیو تاسو تا اللہ رب العالمین فتح در کا نو انفال حق تا اللہ دے انفال کے جگڑے ما کوئی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ اکل چھے خیستہ کڑو دی کافر دو پرا الشیطان و ابلیس شیطان عَمَالَهُمْ اَغَامَلُنَ دَدِيو چھے غا عَمَال دَدِيو چھو مقابلہ دا دین سرا و مقابلہ دا توحید سرا مقابلہ دا پیغمبر سرا وَقَالَ دِي شَيْطَانُ وَيَلُ دِي كَافِرُ تَا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ نشتا دے خلب کون کے تاسو دا پر نن ورز من الناس دا خلقنا و انی جار لکم یقینن ز پنادر کون کے امتاسو لرا زدر سرا مدد کوم زدر تا پنادر کوم پیگم صلی اللہ فَلَمَّا تَرَا تِلْفِعَتَانِ هر کل چولی دو دو ٹلگیو یو بلا کافر مسلمانانو یو بل سرا ولی دو نکا سالا کی بے یادا چه هر کل ولی دو دو ٹلگیو یو بلی ولی دو چه ملیک مومنانو ملیک راغ لپا صدر اپنا مومنانو ملیک ولی دو ملیک مومنانو ولی دو نکا سالا کی بے ونو واپس شد شیطان د ابلیس په پوندو خپلو باندې او واپس شو تختی د وقالا ویلو د ابلیس اعلان وکه انی بری منکم یقینا سجدا ایم دستا سنا تاسو نه زبې زارم انی ارا یقینا زګورم ما هغه شی لا ترونه چې تاسو نه ګورئ چې غا جبرئیل له ها میدان کې جبرئیل علی السلام ولید نو پټزا شو تختی دا ها منډه کې ها وا انی اخاف الله یقینا ز ډارېګم د الله نه دی تویل کېږي خوف تبعی دا خوف تبعی له خوف ایمانی نه دی ګرا والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکون کړي لاړم در جنازه نشم تینګی دې پدې کې ها پیغام سره وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانَ نَسَ مُرَادِ یا خو ابلیس مراد دے دا سراکا ابن مالک پر شکل کے راق لے ہو سراکا ابن مالک دا دا دا ہیوے پرٹیے دا بنی کا نناو دا بنی کا نناو مشر و سراکا ابن مالک دیرو خیار سڑے ہو خان یا خو دا شیطان پر شکل دا سراکا ابن مالک کرا غلے ہو خواہ وی گورا زتا ستا پناہ در کوم تا ستا پناہ در کوم پہیگے میں صلی بن اللہ اکبر نو شیطان کلچ ملیک ولی دو جبرائیل علیہ السلام ولی دنو تختی دا خواہ آگورا دا یا دلیل دے پدی خبر بننے چھ شیطان ہر کے سم شکل برا برا ویشی سڑی په شکل کې امرت لیشی هر شکل برابر ویشی زکه د شیطان او د پیری د تعریف ته ها جسم ناریون یتشکل باشکال مختلفه یو ذکر و یو انس شیطان او ابلیس شه ده دا متشکل کیږي په مختلفو شکلونو سره کله ځان یو شکل جوړ کی کله بل شکل جوړ کی ها او پدی کې نارینا او زنانا شتا دی ها سلسلہ د تولد تناسل پجناتو پیریانو شیطانانو کی کیږي ها چلیږي ا دویما خبر دا ثابت شو ها چې شیطانان دا ګور ملائک ګوري ها پیریان ملائک ګوري ها وګور دی پیری دی شیطان جبرائیل علی السلام ولید نور ملائک ولیدو ها مو تاسو ملائک نشم کته ډرا مشکل علی ها پیریانی ګوري ها پیغمبر صلی الله او بلدا ثابت شو چې شیطانم الله رب العالمین نه ډریږي الله نه ډریږي خو په خوف تبعی سره نه په خوف اختیاری سره اختیاری خوف نه کوي تبعی خوف کوي لکه څنګه مو تاسو مارو لړم نه ډریګم ها چې مار چې وګوره لړم وګوره یا یو بل شی وګوره نور ځنا ویراو زه ها پیغمبر صلی الله ایز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض پینزم علت ذکر کی طلبا تاسو دمرا کمزوری وائیں منافقان تاسو پورے خندی دو چه داد جنگ والا خلق ندی دا جنگ نشی کوئے خا داد مدینه تبوالی دی مدینه تبوالی دی دا جنگ نشی کوئے مانا دا با جنگو کی ابو جاہل سرا خا اللہ رب العالمین تاس تا توفیق درک دیر کمزوری وائی خوال اللہ در تا فتح درکا نو گورا پا غنیمتونو کی جگڑ ماکا ہوئے خا غنیمتونو کې ګډبړ ما کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله درته فتح درکا تاسو پورې منافقین خندیدو چې لا خړو ابو جهل سره جنگ کوي خدا د جنگ ولا خلق نه دی الله تاسو ته فتح درکا شکریا ادا کوي منافقین ایز یقول المنافقون کل چه ویلو منافقینو والذین فی قلوب مرض آغا کسان چه پزرونو دیو که مرض وخا بازی چه کسان ماتین را غلیو زرونو که کفرو پیگم صلی بنه غان خان دیدو چه مرد داد جنگ والا ندیخا اچه ویلو غر حاولائی دینو هم دو کاور کری دی کسانو تا دین دا دیو دا د دیو دین چه دی کنا دی دین دا وجه ندا دو کشوی ریخا دا دا مقابله والا ندیخا اللہ فروی چه دا متوکلین دی گورا ومن یتوکل علی اللہ آغا سوک چه توکلو کی پا اللہ بنده اللہ بنده جان وست پری نو جزه مغزوب ته فهو حزبه دا اللہ کفیر ده ده فإن اللہ دا دلیل علی الجزا یکنن اللہ چه ده غالب ده پخپلی بچه من حکمت والا ده ولو اعترا از یتوف اللذین کفرو تخویف اخری ورکی خا و حالات سکرات دا موت دا کافرو کافرو نبروح سرنگی ووزی خا سرنگی زن کدنی بوی خا نو گورا ولو ترا از یتوف اللذین کفرو بشر تے کهو گوری تا کل چه وفت کوی اغا کسان چه کافران دی سو کی وفت کوی الملائکتو دا فائل مؤخر دے خا ملائکی وفت کوی روخون ارزنا خلی یزربون وجوههم وادبارهم دا ملائک لگیاشی وحی مخون دا دیو او شگان دا دیو مخبن چپیڑے ورکی شا طرف نے وی دا در غٹ بیزتی دے خا چو سڑے پا مخوی یہ ورست زنا پشاوی کنا دا غٹ بیزتی دے و بیا ورتا ملائک وی وزوق و عذاب الحریق حاصل کی عذاب د سوزاولو دین مراد یا عذاب د اخرت یا عذاب د قبر دے ها عذاب د برزخ دے ذالکا دا عذاب بما قدمت ایدیکم په سبب دا غیر سره چې مخکې کړي خلصونه استادو لسونه ذکر کو مراد نه ټول بدن دے ها او اکثر کرونه په لسونو کې ځکه لسونه ذکر وان الله ليس بظلام للعبيد ند يقين الله ند پخپلو بندگانو باندې للعبيد ظلم کوون کې پخپلو بندگانو باندې بظلام صيغه مبالغه په مال نفس فعل سره ليس بظالمين الله ظالم نه دی ګور الله رب العالمين الله ظالم نه دی ان الیس بیزی ظلمن صاحب دا ظلم ندیخا دیتا سیغا دا زکازای لیش کداب آل فرعون دابو هم خال دی مشرکینو پشان تا دا حال دا آل دا فرعون دی سر دا فرعون نا آک اسان چمکی دیدن ترشیو کفری کڑو پایتون دا اللہ بندی نوان یولو اللہ تعالی دیو لرا بیزنو بین پا سبب دا گناون دیو سرا یکینن اللہ ساخت تکتوار دے تکتوار دے سا عذابر کون کرے ذالکا دا کفر بالآیات یا ذالک البیانو دا بیان چه مخ کے تیر شا لتستیقینو دید پر جتاس یقینو کے چی یقینن اللہ چی دے لم یکو مغیرن دا دے اللہ تعالی تغیر روستن کے دا آمالو لم یکن مغیرن دا دے اللہ تعالی تغیر روستن کے نعمتن پیو نعمت کے انا ما على قوم چين عامي کړه په یو قوم باندې حتا یو غیرو تر دې پرې چې دیو تغییر راولي ما په هغه حالت باندې بیان فزم چې په نفسونو دیو باندې نو ګور الله رب العالمین چا نه نعمت نه اخلي خو کله چې دیو اعمال خراب شي نو بیا الله ورزنه نعمتونه اخلي ها دا څومره عذابونه مصیبتونه چې راځي دا د مو تاسو د اعمالو د واجره اعمالکم عمالکم ها تاسو مشران د تاسو عملونه دي ظالم مشر مقرر شدہ عمل دو جہا وعن اللہ سمیعن علیم یقینن اللہ اوریدن کے لئے پوئی دے کداب آل فرعون تخویف اخروی دے خا پیگم صلی اللہ علیہ تشبیح فی تغییر نعمت دغو خلقو موجودہ و کافرو دا اللہ پا نعمتنو کی تغییر روستلے دے لکہ سرنگ فرعون دا اللہ پا نعمتنو کی تغییر روستلے ہو کداب آل فرعون حال دا دیو پشانتا دا حال دا آل دا فرعون دے آکستان چمکی انتر شیو کذبو بیات ربیم نسبت دو اکڑا پایتون رب فحلک نام اللہ فرمائی محلاکو بیزنو بیم پر سبب دو گناہ ان سرا او غارک مکہ آلہ فراون اقام دا فراون سرا دا فراون نا وکلن کانو ظالمین مخکی دی کورست دی دا طول وو ظالمین ظلم کونکی بالکفر والمعاصی ان شر الدواب یقینن ډیر باد جناورونا پنیز دا اللہ بندی آگا کسان دی کفرو چی کفری کرده فهم لا یومینون دیو ایمان نرو دی اللہ وی چی دا ڈنگرو نم بتا را دی کلا وی چی سپے دی کلا وی چی خار دی کلا وی چی ڈنگر دی اللذین حتا من هم دا مشرکین عرب مرادی خوا اللذین حتا من هم آگا کسان چی تاو آدھا کریو من هم دا دیونا سم ینقضون آدم بیا ما تویو آدھا خفلا فی کل مرتن پار زلے کے و هم لا یتقون دیو ځان بچ کی د شرک نا وا عن نقض العهد هم درنګ د ما تولو دوا دینا ځان بچ کی ها ار جے کے گڑبڑ کی تو خوا دا کری چی جنگ بور سر نکو خدا یاد ستا وہ سی اجازت تے ها اول قانون د فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چ معاہدہ ما تا کی وعدہ ما تا کی کافر دشمن د فای ما تا سکفنوم هر کله چلان دی کی ته دیول را فل حرب په جنگ کې جنگ تور سره شروع شو لاندې کې فشرد به امام پس ګډ وډ کا پدیو باندې من اغسو خلفهم چورسته د دیو ندی لعلهم دې پرا یذکرون چې دیو نصیحت حاصل دا چې جنگ ور سره وکا چورسته خلق ته یو عبرت حاصل شي ها بیا نرمي ور سره ونه کې جنگ کې بګوره سختی کې ها دا بنوې چیردا دا پدی ساری نولم پدی پاستا جے بنی بولم نا پدی غوٹ ساری والا غوٹ سار بنے والا ورمیک بنے والا دا چواتا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیئے خا فا اما تسقفنہم ہر کلے چتلان دے کے دیو لرا ویم میں فی الحرب پا جنگ کے فشرد بہم اوی روا پدیو سرا گڑ واٹکڑا پدیو سرا آغا سو خلفہم چے ورستا دا دیو نلی چے تاریخ پاتی چے ورستا خلقو تا لعلہم یذکرون دید پر چی دیو نصیحت حاصل کی خواہ مجاہد با کافر سر سختی کی نرمی بنا گئی چیتا اور دے چیر زیرے گاؤں دیر خوال ہے خوال یہ زونی دیو شنی سرگی دیو حصہ سڑے دی نرمی مرمی نیشتا چیو زلتا جنگ شروع چی دا چی طریقے سر ہے ہوئے ہے کنا سب بیا آئندہ دا پرا خلقو تا یہ عبرت ہوئی خواہ وہ انشاءاللہ عبرت حاصل شوئے رہے خواہ عبرت حاصل شوه ده وست تو بگار شوی دی وی بیان تو با ده چی بیا با جنگ نکوم وست ما پریک دو چی او خزون کنا لارر ترا که وست مجاہد لیار نور گئی مجاہد و تلیار نور گئی وست ولو نکی وی جی ده سمنو نا خوب سوم کنا نا نا سمان چی تاوڑه شی منا نا سمان بموتا پریک ده بیگم سلی من چادر تلار در کری یا غطه بپریک ده تتکی سمنو نو بنتا سراتی سمنو نا دیر دی و اما تخافنا من قوم اکه چرت درېګي دی قوم نه خیانتن د خیانت چر د قوم به خیانت وکي وعده به ماته کی صلح به ماته کی تا یو قوم نه خطر راغله چې هغه سره تا معاهده لې نو ګور فم بز الیهم ورواچا و دیو طرف تا خبر ورکړه دیو تا علا سوائن و ترکت لوز برابر برابر و پر خودلو دا وعده برابر برابر چه جی پلنکی و ریزن دا ما و تا سر وعده نیشتا دی خبرو تورگا زکا تا بی اعتماد تا بی اعتبار دنیا که بی اعتبار خلق دیدوی ان اللہ لا يحب الخائنین یکینا اللہ محبت نستی دا خیانتگر و سرا خیانت والا و سرا زجر ورکی ولا يحسبن الذين كفروا گمان د نکوی کافران سبقو چه بچ پشی سبقو چه وب تختی دیو انهم لا يعجزون یقینا دیو نشی خلصیده زمانہ دیو مقابلہ نشی کوی زمان دیو نشی خلصیده زمانہ دویم قانون ذکر کئی د پرد مومنانو و اعدو لهم آتیاریو کئی دی کافرو دا پران مستطاتوم اغا چه تاسو تکت لرئی لی قتالیم دا پرد جنگ دا دیو آلات و سمان دا جنگ تیار کو آتسشی تیاری دی من قوتنام دا طاقت و اسلینام وصلہ اور تبرہ ورکا میزیل اور تبرہ ورکا ٹینکونا جزونا اور تبرہ ورکا الحمدللہ پاکستان سرح کلی وصلہ لے دشمن نشی خطے انشاءاللہ ہا. او حکمرانانو خیر دے کا عوام وگیوی خا کا وگیوی خیر دے خسام تیریو کا دا چه نوی چه بیا دشمن تا جواب نشوار کوئے دشمن تا بیا جواب نشوار کوئے خا تیری ورطاو کا تیری خلق وگیوی خیر دے مبل وگتن دبرداشتو خا من قوت اندتا کتواس لینا و من ربات الخائل آد آستانے دا سنونا دا تاڈلو دا سنونا دا آستانے دا سنونا آسونا اور تا برابر کئی غی زمانے کے گران آسونا وخا وہ زمانے کے ٹینکو نا دی جزو نا دی بکتر بندگاڑی دی خا بیگم سلیم عبدوس دی عبدوس دا چه شہرے چه سمندر کے ورننوزی سمندر کے پٹے مزل کے دشمن بنے عملے کے خا الحمدللہ دا ممبل کشتا عبدوس نشتا ہر ششتا دی وَمِن رِبَاتِ الْخَيْلِ آدھا آستانے دا اسنونا دا چشی دا پرا دا وصلے چشی دا پرا جڑاوے دا ٹینکوناو دا اسنا گورا آستا پا ارے زمانے کی ضرورت تے بازی دا چھو زینوی چا غدے کے گوارڈ نشی خط ہے ٹینک نشی خط ہے پا غدے کے با واسطہ تے خان گورا پا ارے بچے یہ کے اسنشتا مجاہدینو سر اسنشتا زکیت خیل ذکر کو خان ارے زمانے کے واسطہ ضرورت شتا رہے خان واسدان سر ستا بعض ادا چھے زیونے دی چا غدے کے ٹینکونا گاڑی نشیت لے دا چشی دا پرا دا طاقت تو اصلے او دا آستانے دا آسنونا دا چشی دا پرا تو رحیبو نبی ہی عدو اللہ چی دراوئی پا دی سر دشمن دا اللہ و عدوکم او دشمن دستاسو دا دا اللہ دشمنان دی دا کافر مشرکین ہندوان آندرنگی دا تاسو دشمنان دی اللہ دشمن سرا مقابلے دا پرا خپل دشمن سر مقابلے دا پرا تیریو کا خان اللہ اکبر و آخرین دا بلا ڈالا ذکر کی دا منافقین دی و آخرین من دونہم آنور کسان مسواد دیونا چی غا منافقین دی و دا منافقین لا تعلمونہما نفی جنی تاسو دیو لران نفی دا علم غیب عن کل المخاطبین حتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کے نفی دا علم غیب دے دا طول و مخاطبینونا پا دی مخاطبینو کیا ابو بکر شتا عمر شتا علی شتا عثمان شتا تمام صحابہ شتا تمام مومنان شتا آتر دی پوری چھ نبی علیہ السلام پا گشتا لا تعلمونا اگر سیغا دا جمع ذکر کئی سورت توبے کی سیغا دا مخاطب ذکر کئی وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ گیر چا پیر دستا سنا منافقی نوسی گی و مدینے کی نوسی گی لا تعلمو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نپیجنے تدیولران عدل توی لا تعلمونہم تاسو نپیجنے دیولران دی مخاطبینو کے والیان بزرگانم شتا پیغمبرم شتا نپیے گو نی پیجنو دا منافق والے منافق یو پٹ شہرے پخلے خو مومن دے اس لکی منافقات تے دا تا سنو پی جنو خا عالم الغیب نیو خا دا سوار لسمی صدی پیر دعویٰ کی چھے دا مورید پسینے کی ماتا تل شئی نخکاری دا تل دروغ یہ قرآن نا خلاف کی اللہ فرمائی لا تعلمون ہم نا پی جنو تا سنو منافقون لرا نو بیئے سوک پی جنی اللہ یعلموہم اللہ پی جنی دیو لرا اللہ دیو پیجنی تاسو نہ پیجنے عالم الغیب صرف یو اللہ دے تاسو پا غیب نہ پئے گی خرچاؤ کا دا اللہ پا دین بندے وما تنفقو من شے اگر چی تاسو خرچ کوئی من شے انتو شے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وفائی لے کوما پورا پورا بدر کریشی تاسو لرا جرن دلیوان تم لا تظلمون تاسو سر بزیتے نشی کوئے پورا عجر بدر کئی دانا چی پینزلس روپیے دا خرچہ کری دی دیوی روپیے بدلا در کئی نا دا پینزلس و بدلا در کئی بلکې د یوې نیکی په ځای باندې به د لاسو بدلا درکې پیغمبر سلام. دویم قانون د پر د نبی صلی الله علیه وسلم و ان جنحو للسلم کچره دیو مایل شو للسلم صلح طرف تا مطالبه وکړه چې صلح کوم امیر صاحب صلح کوم نو فجنح لها مایل شه تدی صلح د طرف تا ته مایل شه بیا خو تب مطالبه نه کی مسلمان امیر به مطالبه نه کی کافر نه چې مسر صلح وکا دی د وجنه د افغانستان مجاهدین طالبان دیو چتا او سفره مطالبه و نکړه چې موږ سره صلح وکړو او دا نور لګیا دی مطالبه کې چې موږ سره صلح وکړي جی صلح وکړي جی صلح وکړي جی نو قادیو مایل شو صلح طرف تا نو فج نحلها نو بیا تم مایل شې دی صلح تا خدا چې نوې چې ته ابتدا وکې او ته ورته مطالبه او زره مطالبه وکې وتوکل علی الله اگر اکل چې صلح وشوا نو بیا الله باندې ځان سپاره که خیانت کوي کنه هغه به بدلا الله ورکي انه السمیع العلیم دا الله تعالی اوریدونکې دی العلیم پوهې دی ها صلح وشوا ها نو ګوره چې صلح وشوا اوس کا چیرې دیو ټاګی در سره صلح کې وکی کافرو دا کار دی چې صلح کې ټاګی کوي ها دی دوا جنا مجاهدین په دیو باندې اعتماد نه کوي ولی زکه چې ډېر ټګي او کې چال کې او حل وکو ها چال کې او حل وکو چال کې ډېر نقصان نه وکو الله فرمای و ان یخدعوکا و ان یرید ان یخدعوکا کچره دیو غواړي اراده کوي زړه کې د اراده وی ان یخدعوکا چې دوکاو کې د تاسران دوکاو کی دتا سرا او تا علاماتو بنے پویشنو فلا تجنح لهم بسلح میلان سلح طرف تاو نکے که دینا مخ کے دوکے کڑی او سمت دا و دیبن اتنا سا خبار شی چی دوکا بو کی نو بیا اور سرا سلح ما کوا ها و این یریدو ان یخدو کا که دیو غاڑی چی دوکاو کی دستا سرا صلح نباد دوکا کی فسین سرک اللہ فزر دے چھ مدد پوکی اللہ تاثرا فإنکا حزبک اللہ یکیناً کفیر تار پر اللہ اللہ در تا کفیر غامی مکا اللہ بنے جانس پرا بیابو مکاراشی بیابو ارتا شکست ملوش هو اللذی ایدکا بنصری اللہ غزاتے چھ مضبوط کرے تا مبانر پل سرا و بالمومنین پمل گرتیر مومنان سرا و اللہ فبین قلوبیم ادی مومنانو پزړونو کې څومره محبت چولې صحابه او پزړونو کې آو مینې چولې په مهندرونو دیو کې لو انفقت ما فی الارض کچرتا هر چکړه هغه شې هغه دولتونه مالونه چې پزما کېږي زمينه ټول مال افت بین قلوبهم تاب مینې محبت نو چولې په مهندرونو صحابه او کې ولکن الله الفا لیکن الله مینې چولې دې مینې چولې دې باینا هم پمیند دیو که انو عزیزون حکیم دا اللہ غالب دے پخبری بچے منی کرسا دے حکمت والا دے سورت اہل عمران یو سل درہم کے ترشیو خوا چه قرآن پوجی بنے اللہ دا دیو پزنوں کے محبت چاولے ہو صحابہ و پزنوں کے محبت ہو صحابہ و خفلمنز کے سر بوز نو خوا محبت ہو دا محبت اللہ چاولے ہو یا ایوان نبیو حزبک اللہ درہم قانون ذکر کی دا پرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب لہجے سر خطاب کی کلو یا ایو النبیو کلو یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیکا کلو یا ایو المزمل یا ایو المدثر داد نبی علیہ السلام احترام عزت ستی اللہ پاک ہاں دخل نبی در غٹ احترام ستی یا ایو النبیو نبی تتے لے شیخا نبی یاد نبا ینبا او نبا محموز لام دے خان نبا پمانے دا خبر ورکولو سر دے نبی تا نبی ذکر لے شی چی دا خبر ورکی دا خلقو تا دا اللہ دا حکمونو نبی تا ذکر نبی وئی خان یا نبا ینبو نبا ینبو نبا ینبو نبو وطن دا پمانے دا اوچتوالی سر دے نبی تا نبی ذکر لے شی چی دا پا نور مخلوقاتو بنی اوچت تے مرتبہ و درجہ اوچت تے ذکر نبی تا نبی لے شی خان رسول دا په معنی د لیګلی شوی سره دی ها رسول تعالی رسول ځکه لري شي چې دا د الله پیغام وړي خلکو ته خلکو ته د الله پیغامونه رسي ها رسول معنا پیغام وړونکې نبی معنا خبر ورکونکې نبی معنا اوچات یا ایو نبیو او نبی صلی الله علیه وسلم اے محمد صلی الله علیه وسلم حسبک الله کفیر تا د پر الله ومن او اغا چا د پر الله کفیر اے تبا کا چې تبې درې کړي د سامن المؤمنین د مؤمنانو نا تا د پر الله کفیر مؤمنانو د پر الله کفیر یا ایو نبیو سلورم قانون ذکر کړي د پر د نبی صلی الله علیه وسلم او امیر صاحب ادم مجاهدینو امیرا او محمد رسول الله یا ایو النبی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذل مومنین علی القتال تیز کا مومنان پر جنگ بندے ہا تیزی ور کا پر جنگ بندے ترغیب ور کا جنگ طرف تا ہا دا عالم او دا امیر دا دیبت کاری کاری بداوی چی تیزی ور کی مومنان تا پر جنگ سرا ترغیب للجهاد ورکا جنگ سر تیزی ورکا چا تا خطاب کئی نبی تا خطاب کئی ها بیگن صلی اللہ علیہ وسلم زکا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ دا تمام دنیا دا مجاہدین و امیر تیر شوئے رہے ها بیگن صلی اللہ علیہ وسلم نتا دا پیغمبر وارسی عالمہ مفتی مولئی سے کله چې جنگ مو کار راشي نو بیا مومنان تیار کا تیزی وار کا په جنگ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې وخت راشي ها الله اکبر این یکون منکم اسرونا صابرونا کچری وی دستا سنا اسرونا صابرونا شل کسان مجاهدین صابرونا چې زړه مضبوط وي یغلبو میاتم دا به غالب کیږي په دوه سو باندې کچری وی دستا سنا سل کسا غالب کیږي په زرو کسانو باندې دا او کسان نه چې کافران دي بانهم قوم لا يفقهون زکه چې دیو قام دي چې دیو نه پويږي ځنه نه پويوي ها نو ګوره ابتدا د اسلام کې څو شل د دوه سو مقابله کوله شلو کسانو یعنی یو کس لاس کسا مقابله وا سلو کسانو بد زرو مقابله کوله ها ابتدا د اسلام کی بیا ورستا الان وس خفف الله عنكم الله سپکواله را وستلی دستا سنا اسانتی را وستلی دستا سنا وعلما الله تعالی پوی دی ان فیکم ضعفا یقینا پتا سو کې کمزور والے د بدن دی مخ کے خلق قوی و ها سچا غړي و خړو ته اوس کې دالدا خوره اغه شانت طاقت ته نشته کوم چې مخکینیو خلکو کې وو دا څه وکنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضعف نه مراد کمزورواله د ایمان نه دی کمزورواله د بدن دی همت ته همت در کې کام شه مخکې خلکو همت وو نو اوس کې ګورا وا ای یکو من کو میاتون کچری وی پتا سو کې سل کسا صابرتون چې سړنه مضبوط وی یغلبو میاتن دا به غلیب کیږي په 200 کسانو باندې وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ كَشِرِيُّ پتاسوکِ زر يَغْلِبُ أَلْفَيْن دا بغلب کی گی پا دو زرو کسانو بندے بیزن اللہ پا حکم دا اللہ سرا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ دے اللہ تعالی سرد صبر کون کیوں نا دے اللہ تعالی سرد صبر کون کیوں نا پہ ایک مسئلے بندے آگورا بعض علماء فرمائی چھ دا آیات منسوخ تے پا دیو رست آیات سرا یعنی دا لاس کا سا دا یو مقابلہ چی یو لاسو کا سو مقابلہ کولا دا منسوخ تے پا دی سر چی دا یو کا سپا دا دو کا سو مقابلہ گئی مخ کے لاسو کا سو مقابلہ و دا یو وہ اس کی یو کا سپا دا دو مقابلہ گئی زر با دا دو زرو کی سل با دا دو سو کی مثلا تو دا یاد منسوخ تے پا دیو رستہ سر دی دا پر جواب دا دے چی دا یاد منسوخ ندے زګه چې منسوخ اختلې شي چې په غبن عمل نشي کیده په دې باندې عمل کیږي یو مجاهد د یک لک سړی د خدای گواه دی لاس کا سنا چې سل کا سبو ځن نتیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم مضبوط سړی چې یو میدانی جنگ دی سل کا پیر یو طرف تا یو مجاهد چې ورته پریوزی کنه دا کافر بدرړی ها و سمر بنی عمل کیگی منسوخ حق سیلی شی چیخ بنی عمل نشی کی رہے دی بنی عمل کیگی یو دا لسو کسان مقابلہ بازی دا چیو چی لسو کسان نا چی سلو کسان مقابلہ کئی ہاں پیگم صلی اللہ خاجی بازی علماء وی چی اول کے امر دا پر دا وجوب دے اول کے امر دا پر وجوب ووس امر دا پر دا استحباب دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مخ کے بول لازمی و لاسو کسو سر مقابلہ کولا آووس کی یو کس کا لاسو کسر سر مقابلہ کی دا امر استحبابی دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاق خبر آلے چیو دا لاسو مقابلہ ہوگی حکانی یو دا دو مقابلہ خوب خاما خاکی یعنی یو مسلمان با دو کافر نا نتختی خا میدان جنگ کے بنا تختی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خاجی اللہ دا مو تاسو بندے فل فضل و کرم ہوگی ہاں اللہ اکبر آگورا دلت ابتدا دا عشرون نو کا طلبہ این یکن منکم عشرون شلی ذکر کو ہاں شلی ذکر ذکر کو چھے مجاہدین کلا کافر سر مقابلہ کی نو کم از کم شل کا سون خو پکار دی ہاں کم از کم شل کا سا خو پکار دی عشرونی ذکر ذکر کا ہاں شلو کا سانو نو چھے کام بھی نو آغا بو بیا نوی بہتر بلکہ دا بو بہتر ہی چھے سل کا سا شل کا سان بھی نو عشرون نے ذکر شروع کا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم حالک جنگ تا تحریکی نو کم از کن شل کا سلحکار ہوئی بلکہ دینا زیاد ما کان لی نبیین پینزم قانون دا پرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لی نبیین عام درنگی عام امیر دا جہاد دا پردہ حکم دے ہاں عام امیر دا جہاد یو نبی ندے ما کان لی نبیین ندی جیز نبی دا پرا ندی مناسب این یکون لہو اسرا تردی چشی دے دا پرا اسرا قیدیان دے قیدیان پا قید کرا ہو دی آ قیدی کی او بیا اور بندے پیسے و اخلی بے اخلاص کی دا نبی دا پرا ندی مناسب حتی یسخن فی الارض تردی پرین چیوی نے توی کی پسمکی کے ہاں توری دونا رضت دنیا ایتا سغوڑی آ توری دونا حمزہ دے استفام اخو ایتا سغوڑی سامان دا دنیا اللہ ارادہ لری دا آخرت غواڑی آخرت اللہ غلب دے پخپلی بچے بنے حکمت والا دے لولا کتاب من اللہ کچر نوے حکم آغا تقدیر مقدر طرف اللہ نا ہاں سبقا چھ مخ کے تروت لے دے لمسا کم فی ما خستم خما خواب رسید لیتا سلرا پاغشی کے چتا سوا خست ہو عذاب نظیم عذاب لوی لوی عذاب دت رسید لیتا نو گورا غوسم چی واخست پیسے اور بانے واخست ہے فکلو نو خوری مما غنمتم اگا چتا سوا غنیمت حاصل کرے دے حلالا طیبا دا حلال دے مزیدار دے واتقوا اللہ دا قرآن قانون دے چا احکام ذکر کی تقوا ذکر کی وڈرے گی دا اللہ نا یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے گورا کلچے جنگ بدر کے قیدیان پکیت کے راغلو کوئی گم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ طرف نے اختیار ہو کہ تاسوے مڑاوئی کا تاسوے فیدیا اور زنا خلی پیسے خلی خلصاوئی تاسو تا اختیار دے خو کتاسو فیدیا واغستا نو دا ہر فیدیے پا مقابلے کے بھئی یو کس شہید کی گی لگا ترنگی پا جنگی و خود کے بیاو یا کس شہیدون کی گئی نو نبی علیہ السلام صحابہ جمع کو دا مشوارے دا پرا چہ صحابہ و دا گو قیدیان سرسو کن داو یا کس قیدیان دی نو صحابہ ورطا بیلا بیلا مشورہ ورکا عمر رضی اللہ تعالی عنہو دا مشورہ ورکڑا چھے ہاریو صحابی ہاریو سڑے دا خپل قیدی مڑ کی چا سر چھے کم قیدی دی دینا دا وطن خلی کی چھے دا کفر غلبہ ختمش دا نوغے ختم شی ہاں عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لیا رسول اللہ دا کم قیدیان چھے دی دا دیو جواندی پنسی کول پکار دی مریے پرے بپڑی اور پوری کو اور پنسی بکو ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لیا رسول اللہ فدیہ با واخلوم کی دیشی چی دیو مسلمان شی یہ با اولاد مسلمان شی او فیدیا با پا غربا و تقسیم کن غریبانا ده دا فیدیا با تقسیم کن و دیو با خوشی کی خوشی کن او شهادت خو بهتر شده شهادت خو در غور شده نو نبی علیه السلام او فرمیلو چه عمر صاحب دستا مثال دا چه ده لکه دا نو علیه السلام چه نو علیه السلام او فرمیلو رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا آربا ما پریگه دا پزمکی بانده و مخت ازمکی بانده دا کافر و یکور آباد او عمر صاحب دستا مثال دا نو علیه السلام ده چه غپا خی خیره کریه ها عبدالله ابن رواحا دتا مثال دا چه ده لکه دا موسیٰ علیه السلام چاغو فرمایلو ربنا اتمس على اموالهم واشدد على قلوبهم اے رب د دیو په ملونو باندې مخواواله راواله د دیو ملونه تباہ او برباد کړي د فرعونانو د دیو زړونو باندې سختی راواله الله تی تباہ او برباد کړي ملونه ختم کړي او بدلونه ختم کړي دا ابو بکر صاحب مثال د ابراهیم علی السلام دی چاغو فرمایلو فمن تبعني فانه مني و من عصاني فانك غفور رحيم یا الله چا د ما تبع دریو کا نو دا د ما ملګری له چا د ما فرمانیو کا یا الله تور ته معفيو کې ځکه چې ته غفور رحيم یې نو نبی عليه الصلاه والسلام د فدیه حکم وار کړ چې فدیه دا واغستل شي نو دا الله رب العالمین د طرف نا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا حق فیصلہ راغلا ما کانا لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض نبی دا پر ندی مناسب چی دے کے دیان زن سراوستی او بیاور بنے پی دیو آخلی بلکی دے دا پر پکار دے چی خون ریزیو کی نو کل چی دا فیصلہ راغلا دو عمر پا رائے بنے اللہ جل جلالہ فیصلہ نازل کا نو نبی علیہ السلام فرمائیلو چھے غذاب را غلیو غال تعالی واپس کا کچر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوے نو دی میدان کے با مبندے دا اللہ طرف نا عذاب نازل شوے آغا عمر دے چھے نن خلق اور پسی وئی چھے دا عمر سارا مسلمان ہم ندے پہیگا مسلے ایدہ سارا مسلمان ندے مانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د پارده حکم دا د عمر سے پرے بن نازل شو او یا رسول الله د مسلمانانو خزه دا چې عام خزه په شانتا ګرځي کا پرده و نو ډیره خبره بوا پیغ د پارده حکم نازل شو چې خزه و پرده کې ګرځي پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر وګوره ورته یا ایو نبیوم شپیغام قانون د پرد نبی صلی الله علیه وسلم یا ایو نبیوم هو یا نبی صلی الله علیه وسلم قل هو یا نبی لمن فی ایدیکم من الاسرا هغه چاته خبر او کا چې تاسو په لسنو کریمن الاسرا د قیدیانو نه قیدیانو ته دا خبر او کا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچریم معلوم کی اخکارا کی اللہ تعالیٰ فضلن دستاسو کی خیرن انابات ایمان انابات کتاسو ایمان راوڑ یوتکم خیرم مما اخیزا منکم تسلیور کا درب کی تاسو تا غرام دنیا دیر بہتر داغینا چه تاسو ناغستی شوی دے او بخنبو کی تاسو را اللہ اللہ بخون کے میں روان دے کہ دیانو تا ترغیب ورکا تکا تاسو ایمان راوڑنو دینا بہتر دنیا بدتا ملوشی آکا قید نام خلاص کم و این یریدو خیانتا کام آکا چرے غواری دیو خیانت استا کل چی قید نام خلاصی بیام دیو کفر و سرو دریگی فقط خان اللہ خپکے گا ما یکینا دو خیانت کرو دا اللہ من قبل و مخدن شرکی کرو فا امکن منهم فا امکن پس تقدر که تال را لطالا پا دیو بنده فا امکنا سلطا کاللہ علیہم سلطا کاللہ علیہم طاقت در کړې دی الله تعالی تعالی را پدیو باندې الله پوی دی حکمت ولا دی ترغیب دی jihad او هجرت تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوله ډله ذکر کړي څو ډله ذکر کړي ها ان الذين امنوا یقینا کسان چې مان وروړې دی وهاجر او هجرت کړي وجادو بیا مولیم ها jihad کړي په مل نخ فل سرا په ځن نخ فل سرا فی سبیل الله فلار دا الله کې دا اوله ډله دویم ډله ولذین آوو آکسان چې ځای ورکړو په مدینه کې ونصرو مدد یور سره کړو اولایک بازم اولیاء باز دا کسان چې دی دا دوستان د بازو دی ها دا کسان چې دی باز د دنیا دوستان د بازو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم آوو ځای ورکړو مهاجرینو ته ونصرو مدد کړو ها دا دویم ډله دی ها کا ډله مهاجرین راغلو متاثرین ځای ورته ورک کورونه ورته خالی کو ها همولا متاثرین چې راغلو خلق ورته پکره کورونه نور کور داسې راویې ور سره وکا ها او یاره جیدا د شتګردی دیو ته کرای باندې کورونه ما ورکو کرای باندې بچ کور ور کول ایڈوانس کې ویل لک روپی ور دنا غسته هغه غریبان سره ویل لک روپی چتا ځینې ور باندې نه خرڅول په خپل پیسو ها داسې انصارو د دې علاقے ها انداسه خواوشا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انصارو هغه د مدینه انصارو آوو ځای ورک وانا سرو مدد ور سره کړو یو سړی یو صحابي یو انصاری عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ تو فرمایلو او عبدالرحمن صاحب د مدوی خزی دی ها چې کومه خزر طاخه خوی زیب طلاق ورکم اپنه کاخته اده طاشوا و دما مال دی نین دتا نین دما حضر رحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارتو فرمیلو بارک اللہ فی کا و فی اہل کا و فی مال کا اللہ دتا کے خیر ہوئی چی تا مال کے تا اہل کے دا اللہ خیر ہوئی چی در اخوالی خبر دو کا لقبن رحموں کا دلنی علی سوق ما تا بازار وقت ہے چی بازار کم جے کرے دی مدینے کے بازار کم جے کرے تجارت والا مرکز کم جے کرے کپنی کم جے کرے ما تا زیو خیر زخپل تجارت کون خواه تا خپل خزر روزی شا خپل دمال روزی شا پیگم زلیم نو پیمان یو ایک چیدی متاثرون تا یواب یاد چه چاور کردی و یو سرون آلان فسیم ولو کانا به هم خصاص آر جنسیه نه چه مهاجرین دا غلی دی مخشاک نرزی خواه پیگم زلیم دا خو پاکستانیانو چه افغانیان راغلو خلق و عزت احترام وکا خواه زمک ورطا خلیک او غرونه اور تخلیکو پٹی اور تخلیکو ها پیغمبر صلی الله علیه و آله وباز مهاجرین چویغا مهاجرین هغه شکریه ولا وی ها او باز نشکر وی ها ندی اران نچ تپوسو کې جترنګي نو پاکستان پسې بلاګیا وی ها پاکستان پسې بلاګیا وی ته کومه بد خبر وی غو پاکستان سے گیا هلکه پاکستان خو والا چې تاسو سره ډېرې مرسته کړې وی او ډېرې ښېګڼې در سره کړې دي رشنې در کړې دي ځینې در کړې دي هماغه شان ته پاکستان پسې لګیا دی ها کله به راواخلي جانډه به راواخلي د پاکستان جانډه به راواخلي وی بسې ځای ها سړی خپه شي ها چېره دا ته وګوره دومره بې عزتي کې یو ملک جانډه د یو ملک نشانه ها کله به شناختي کړټي به جوړ کړې ټول عمر یې به پاخه رشنې خوړلې وي او ټول عمر یې به غاره خستي وي آغاش نختی به استعمال کړي بیا به کله متیازه ور باندې وکي کله به ور ورکی دا چې یاران دی ها نو باج مهاجرین شکریه ولري ها نو ما کنه چې مدینه ته لړو هو شکریا دا کولا بارک الله هو فی مالک او اهل کا دلنی علی سو علی د تو مالو اهل کے خیر وچی ما ته بازار و خیر بازار چې تجارت وکم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دویم ډله څه دی ولذین آوو هغه کسان چې ځای ورکړی وو مهاجرینو ته ونصرو صرف ځای نه ورکړی وو نصرو مدد یې کړی ور سره اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان چې ځنه د دیونه چې مهاجرین دي اولیاء او بعض ځنه د دوستان د ځنه چې انصار دي ها دریم ډله ذکر کوي ها دریم ډله ولذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړلې ولم يهاجروا هجرتنا لکړه دارالکفر کې دارالحرب کې مالکم من ولایتهم نشتا دے تاست پر مسلمانانو مین ولایتیم دا دوستانی دا دیونا مین شے انت شے حات تایو حاجرو تردی بری چی دیو حجرتو کی دار الحرب کے درہ دے خم و مین دے مسلمان دے خو حجرتی ندے کلائے دوستی بور سرنا کہے گورا ولی دیت مسلمانو ملتا ہے حجرت نگئی خا خویوا خبر علی کاغذ کے دے تا تکلیفی دین تا نقصان رسی گی تانے مدد و وقتا چی موسرا زیت ہے ظلم شروع دے نوبیا گورا مجاہدہ اور سرامدتو کا کشمیر مسلمانان مظلوم دی مجاہدہ کشمیر مسلمانان سرا مدتو کا وَإِنْ اِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کشیری دیو مدد اغوڑی مدد اغوڑی دستاسنا فی الدین پا دین کے فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ لَزِمْ دِي پتاسو بنے مدد مدد پور سرکوے الا علی قوم مگر پاغا قام بنے بو مدد نکوے بینکم چی پمین دستاسو کی و بینہم عساق پمین دیو کی وعدہ دے مثلا تا چا سرا وعدہ معاہدہ کری چی جنگ منکوم خا دے آغا سر لنجا جوڑا کا خا چی لنجا جوڑا کبھی ابو دی مسلمان سرا مدد نکے لکا چی غصر تا وعدہ دے واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاکو کرن من چتا سے کو بصیر لدن کے رہا سالو رما ڈالا ذکر کی طلبا والذین کفروا آغا کسان چے کافر دی بازہم زند دیونا اولیاء و باز دوستان دا بازی دی پا کفر کے ولل ان الکفر ملت واحدہ لگا چے کفر چے دی ملت واحدہ الا تفعلو ہو جملہ موترزا متعلق فعلیکم النصر سر دیخا فعلیکم النصر سر تعلق لری فعلیکم النصر تاسو بن لازم دی مدد کول دی مظلوم و مسلمانانو چی پا دار الحرب کی دیرا دی الا تفعلو ہو کچر تاسو دا کار ہونک مدد مور سر ہونک نچی مدد مور سر ہونک بیت سے جڑی گیا کن فتنتن نشیب گورا فتنہ فل ارض پزمکی کی و فساد ان کبیر فساد با غٹ فساد جوڑ سی لکہ چی تب اور سرم عادت نکوے آب مجبور سی پا کفری با مجبور کی پا غلمی با مجبور کی نو بیا با فساد جوڑ سی مومن با کافر سی پہنگن سرے با اکل چی تب اور سرم عادت کوے نو بیا بڑاڑاوی آغابم بیا مقابلہ کی دشمن سرہ بشارت طور کئی خواہ بشارت طور کئی پیگم صلی اللہ اللہ اکبر دیجے کم دلے ذکر کئی واللزین آمنو آغا کسان چی مانی را وڑے دے وہا جرو حجرتی کرے دوائم صفات و جاہدو فی سبیل اللہ درائم صفات جہادی کرے دے پلار دا اللہ کے واللزین آوو تلرم صفات آغا چی زیور کرے ہو مدینے کے ونا سرو مدتی اور سرکڑے ہوں اوہو طلبہ دی آئیو آتا سوچو کا آغا کسان چے مانی روڑے دے حجرتی کڑے دے جہادی کڑے دے آغا کس ندا گورا مہاجرین سو آغا کسان چے زیور کڑے ہوں مدتی کڑے ہوں اللہ فتوہ گورا خان دا ٹولے ڈالی چی دے اولا ایک ہم المؤمنون حقا دا ٹول پا رشتونی مومنان دی مہاجرین انصار ٹول پا کراغلو نو دا صحابہ و دشمنانو دا پرا ہی سے کسم ما جال نشتا چی پا صحابہ و اعتراض ہو گیا دی دا وجنہ علماء فرمائی پا دی آیات کے عظیم رد دے پا اغا دشمنانو دا صحابہ و بندے چی صحابہ و بنے تنقید کوی وی چی عثمان سیب خیانت کرے ہو معاویہ سیب بدعات کرے ہو پلنکی دنگڑی دا کر کڑے ہو پلنکی دا کر کڑے ہو پیغم سرے اللہ وی چی دا رشتونی مومنان دی تا پخلے بنے یو سڑے خیانتگر نصبی تیگی تا پخلے بنے یو صحابی بدعاتی نصبی تیگی ہاں وہ بیا گورا بلا خبران لہم مغفرتن ورزقن کریم دیو دا پر مغفرت تے دیو دا پر بخشش تے کچھ غلطی شوی اور اللہ طرف نہ معاف کی ورزقن کریم رزق تے عزت تے چھ جنت تے ہاں دیو تا اللہ بخنے کڑی رہے ہاں چھ بخنے اور تاو کنچہ غواڑے بیا اور پسے ڈیوے والے رنا کے یہ سڑی تا مافی ہوئی شنو بیا اور پسی ڈیوالی رنا کے دید وجن علماء فرمائی نکفو عن ذکر صحابت لب خیر موب صحابہ و پسی گرا بعد رد خبر نکوم دا خیر ذکری بکوم کم اختلافات چی صحابہ و پمنس کے را غلی دی آغو کی بباس مباسہ نکوم خا دل بزی بنکوم چی و طرف بل طرف تکے گی بعد جی صحابہ اکرام دی اخپلا خپوئی گی خا تا تا چا ضرورت ہے سوار لسمی پین لسمی صدی مسلمانا دا صحابہ و دشمنی مکاو صحابہ و سے بعد رد ماویا خا والذین آمنو اگا کسان چی یکینی برابر دے ایمانی روڑے من بعدو چمنا اے من بعد فتح البدر پاس تا فتح دا جنگ بدر نو حاجرو ورست حجرتو ک و جاہدو جہادیو کما کم پملگر سید تاسو کے تاسو سر پا جہاد کی ملگری شو فولائک منکم دا کسان دستاسو نشمر لیشی دا نتاسو ملگری دے ہاں دا چے و نکے چے دیو سر تا ملگرتیا پر ایک دے ہاں و اولو الارحام بازو هم اولا بباز پیگم سلیمان آسائبان دا سیل رحمیے زن دا دیو چی دی اولا ببازینا زن لیک زن اولا دی دیر لیک تی پا باز سرا فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کے اگا حکم چی میراث پا بارے کرے ہاں میراث پا بارے کرے ہا حکم کے باز اولاد باز ندی لکہ زوی تا دیر ایسا ملوی گی پلار تا کم ایسا ملوی گی پیگم سلیمان میراث فردی سرا خو گورا ایسو کے فرق تے ہاں پیگم سلیمان ان اللہ بکل شئین علیم یقیناً اللہ پارشی بنے ایلوں والا دے آرشی بنے اللہ رب العالمین پوئے دے ہاں پیگے کا نہ پیگے طلبہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ دا مدنی سورۃ تے ہاں یو کم دیرس دا پاسا سل آیتون رے ہاں ترتیب قرآنی پل حاصر نہ ہم سورۃ ترتیب نزولی پل حاصر یو سل دیار لسم سورۃ تے ہاں دیر ورستا نزل شوئے رے ہاں بعد المائدہ قبل النصر دے پاس تو سورت المائدہ مخ کے دے سورت نصر نہ نازل دے ہاں دی سورت دیر نمونہ دی طلبہ پہیگا مسئلے بن دی تا سورت توبان یہ لے شیخ ہاں پہیگا مسئلے بن جگہ چھ پدی کے دا توبے ذکر دے اتوار لس نمونے علماء ذکر کری دے ہاں سورت توبہ سورت البراءت دا دعا مشہور نمونہ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درہم نمی سورة الفاضحہ شرماون کے سورة تے خواہ منافقی شرماولی دے خواہ دا چے کباہتونا چلور شپے تک کباہتونا سپا سیدی کے بیان کری شرماولی دی پہ شرمنو دیتا سورة الفاضحہ وی لکہ عبداللہ ابن عباس نہ نکل لے سورۃ العذاب اور تیلے شیخا دادا حذیفہ نہ نقل لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ المقشکشا ودی کے مناقشہ دے منافقین و کافر و مشرکین و ذرا دادا ابن عمر نہ نقل لے سورۃ المنفرہ دا نفرت والا سورۃ منافقین و نفرت پیدا ہوئی ہاں سورۃ المنفرہ سورۃ البحوث دی کے بحثو ندی سورة البحوث داد مقداد ابن اسود نہ نکل دے سورة المباصرہ مباصرہ داد حارث ابن یزید نہ نکل دے سورة الحافرہ داد زجاج نہ نکل دے سورة المبشرہ داد قتادہ نہ نکل دے سورة المدمدمہ سورة المخزیہ شرمون کے سورة المنکلہ اور سورة البراءت سورة توبہ دا نمونہ د دې صورت علماو ذکر کړی دی ها وایي مسلمان د دې صورت ربط او مناسبت مخک سره سورۃ الانفال کې تقسیم د غنیمو چې غنیمتونه به څنګه تقسیمېږي نو په دې صورت کې د صدقاتو ذکر دی د زکاتونو ذکر دی دویم په سورۃ الانفال کې امر به اعداد ذات لیل قتالو چه جنگ دا پر تیریو کا وعد لهم استطاعتون نو پدی صورت کے زجر اور کی منافقینو تا چه دیو تیری جنگ دا پر نکی ارمیشن سستی کئی ہاں ولو اراد الخروج لعد له عدا که دیو دا جنگ اراداو ہے چه جنگ تاوزی نو دیو با تیری کری اخو تیری نکاو لگا سورة الانفال ختم شو فولایات المؤمنین باندے فی ما بینہم دوستانہ با مؤمنان خپل منځ کې کئی نو پدی صورت سر کې انقطاع من المشرکین براءت من المشرکین ذکر لے چې مشرکین و سر با براءت کے بایکاٹ پکے مؤمنان و سر با دوستانہ کے ہاں پیغم صلی اللہ آو ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ تفسیر جساس کے ذکر کئی براءتن هي قطع الموالات و ارتفاع العصمت و زوال الامان دا قطع دا موالات ہم درنگی عصمت پر تکی دل دی دا کفارونا او زیل کی دل دا امن دی ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خاجی او بل رب دیدا دے اعادے دعوے سورت انفال تفصیلن سورۃ الانفال کے دعوی ذکر کڑی ہوا چھے کافر سر جنگ وکے ہاں اور دیجئے کہ گورت تفصیل ذکر گئی قاتل اللذین لا یومنونا باللام جنگ وکے دعوی کسان سر چیکی نکوی پا اللہ بنے نپوری دا خیرت بندے آندیو عقیدہ دا حرمت ستی دا غشی چھے حرم کرے دا اللہ تعالی آو بین کرے رسول اللہ تعالی آدیو نچلوی دین حق دا حقو کسان نچور کرے شوری کتاب تردی پورے چھے کیک دوی جزیان دلاس نا چھے زلیلوی جیزیا اومنی غناباد بو بیا پریگا دے ہا اورا پرے بو جنگ ور سرکی جتو پرے جیزیا دا نوی مقرر کری اور بندے ہا دا دی صورت خلاصہ و مقصد و دی صورت کے اول تعین دا مقتولینو دے تعین دا مقتولینو چے سوک پو وجنے چا سر بجیات کوئے ا تعین مقتولین چور سره معاہدہ نوی شوی ہے ہاں یا معاہدہ شوی خو غیر معاہدی وی یا دیو ما تا کڑی وی ہاں نو دیو تا چلور میشت صبر دے اچھے وعدہ معاہدی وی بیوی ما تا کڑی آخو تا صبر دے تر معاہدہ پورے دویم ربط رفع دا موانے او دا قتال پہنگے مسئلے بنے رفع دا موانے او دا قتال چالکا سوچ دا پیدا کی گی چی دی سرا جنگ والی نشی کی دیں والی نشی کی دیں رفع دا موانے و دا قتال او حکمتون دا قتال او حکمتون او فوائد ذکر کی وجوہ دا قتال شپیک قتال ذکر کی چی واجہ جنگ والی کی گی دی دا واجہ نا جنگ کی گی چی شرک ختم شی وغیرہ وغیرہ زجر برائے منعین قتال قصدن لکا منافقین یا خطان لکا باز مسلمانان شو بیا ترغیب دے اعتباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا آخر کے بیا مسئلے توحید دے ہاں وہ ایک مسئلے والے براءت من اللہ براءت من اللہ صاف جواب دے طرف تا اللہ نا صاف جواب دے طرف تا اللہ نا وہ ایک مسئلے والے براءتن دا خبر دے مبتدا محذوفہ دے براءتن کے تنوین تعظیم دے پر دے براءتن عظیمتن صفت موصوف دا خبر دے حاضی دے مبتدا محذوف دے ہاں ترنگی وشی حاضی براءتن عظیمہ دا براءت لوئے من اللہ طرف اللہ نام و رسولی طرف رسولنا الالذین حقو کسانو سرا آحت تو ما حقو کسانو تا کہ تاسور سروادہ کریے دے من المشرکین ده مشرکینو نا وعدان ور سره کړی وا خفنک ذل عهد دیو خپل وعده بیا ما تکا نو کله چې وعده تور سره کړی او ما تا کړی دی نو دیو تا اعلان برائت ته او دا اعلان دی پسیو ویلارز وګر زیګی پزمکه کې ارباتا شورن سالور میاشته ا محترم میاشتو کې به جنگ نشی کیده ذل قعده ذل حجه محرم رجب والمو کوئی شی او مشرکینو انکم غیر معجز اللہ یقیناً تاسو نشی کولے مقابلہ د اللہ سره و ان اللہ مخزی الکافرین یقیناً اللہ شرمون کے دے کافر لرا و اذان من اللہ و رسوله صاف اعلان دے اذان دا اعلان تیلے شیحا اذان تا اذان زکویلی شی چی دا مونز دا پر اعلان دے چی مسجد تا خلق راشی مونزو کی و اذان من اللہ اعلان دے طرف تا اللہ نا و رسولی طرف تا رسولنا اعلان ناس اغو خلقو تا یوم الحج الاکبر خلقو تا فوریج دا حج اکبر کے سشی اعلان دے ان اللہ بری اون یقیناً اللہ جدا دے من المشرکین دا مشرکنونا و رسولوہو رسول دا اللہ جدا دے دا مشرکنونا بیگم سرے بند یقیناً اللہ جدا دے دا مشرکنونا و رسولوہو رسول دا اللہ جدا دے دا مشرکنونا بیگم سرے بند خاجی فا ان توبتوم کچر توباو بستتا سوے مشرکنو دا غور دے تاسو دا پران کچر تاسو گرزی دے دا توبینا ہم درنگی دا ایمان نا فالمو پویشی انکم خیر موجز اللہ یکیناً تاسو نشی زرور کی دے پلا بندے و بشری اللہ جنہ کفر بیعذاب علیم تحکم دے زرور کا کفر تا فعذاب در ناک سرا فعذاب در ناک سرا طالبہ یو خبر بنی زان پوئی کا پیوی مسالے پدی صورت توبے کی بسم اللہ نشتا ہاں یو سل سوارلہ سورتو ندی پا ٹولو سورتونو کے پہلا سر کی بسم اللہ لکل گئے دے و پدی سورت کی بسم اللہ دے پہیگم سلیمان خاجی دیبن جان پہے کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا عثمان سے ابن تپوس وکڑا خان عثمان صاحب نا چھے عثمان صاحب والے تاسو سورة الانفال مخ کے دے سورة توبینا قرآن کی لکلے دے اور حالان کی سورة الانفال لگ دے اور سورة توبہ ڈیرا دے سورة الانفال موالے مقدم کرے دے پس سورة توبے بن دے یو تپوسی ہو او بیئے بلتا پوچھو که دا سورت توبہ تاسو سورت انفال پسے والے راوڑا سورت الانفال مخی که سورت توبہ اور پسے راوڑا دے دواب تا پوچھو نشو درہم تا پوچھ عبداللہ ابن عباس عثمان صاحب نہ ہو که چی تاسو دا سورت توبہ پسر کی بسم اللہ والے ونلی کلان نو عثمان صاحب جو ابو نوارو چو ہاں عثمان سے برتویلو چه دا تپوس چه تاوک چه سورة الانفال والے مخ کی دی سورة توبینا نو جواب دادے ابن عباس صاحب سورة الانفال پر نزول کے مقادم دے سورة الانفال مخ کے نزل شوئے دی سورة توبہ و رستہ نزل شوئے دی نو دید واجنا سورة الانفال مو مخ کے کا سورة توبہ و رستہ دی او تا داتا پوسو که چه سورت الانفال پسی سورت توبہ متصل والے راوڑے شوا عثمان سے برتویلو چه سورت توبہ زکا متصل راوڑے شوا چه مضمون دا دوارو متشابہ دے ار دوارو که دا جہاد ذکر دے مضمونی برابر دے سرا معلوم شوا چه رب دا سورتونو صحابہ تا بدہی وخا تا دات تا پوسو که چه بسم اللہ والے والے تاسو بسم اللہ پر سورة توبے کے ونلی کلا نو عثمان سے برتویلو چھے نبی علیہ السلام دی پر بارے کی متا چند ندی یلی خان متا چا نبی دی دی دواجنا سورت توبہ مخکې نه نولی کلی شوی موته تواجه نه ذکر کړی چر دیواجنا مو سورت توبہ کې بسم الله ذکر نه عثمان صاحب جوابنا وارکو عبداللہ ابن عباس تا بعض علماء جواب کئی چه واجہ دا ترکت بسم اللہ پس صورت توبے کے ذکا دے پہی گا مسئلے بنے چه پواخت نزول دا صورت توبے کے اللہ بسم اللہ ندے نزلہ کڑیے نو چنی دے نزلہ کڑیے بسم اللہ ذکا اور کلی کلیم ندے شویے آر صورت چه اللہ نازل کڑے دے مخ کے بسم اللہ نازلہ کڑیے دے نو دی دو واجنا آر صورت سر بسم اللہ لکھلیے دے آر صورت توبے چه نازلہ والا نو دی سر بسم اللہ اللہ پاک ندے نازلہ کڑیے صحیح کہ مسئلے بات بعض علماء واجہ ذکر کئی چه گورا سبا اتوال مفصل چی دی یعنی اگدہ اگدہ صورتونا سورت البقرہ نا تر سورت توبے پرے مثلا سورت البقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال و توبہ دیتا سبع تیوال مفصل یہ لیش دا اوو سورتونا اگدہ اگدہ سورتونا تو دا ٹول سورتونا چلی سلو ایتون نزیواتی ہاں ٹول ایتون سلو ایتون ٹول سورتونا سلو ایتون نزیواتی اور سورۃ الانفال دا پینزا او یا یاتو ندے دا سلا یاتا ندے نو دی دو آجے نا دے دی سورۃ توبے سر اور متصل کے بسم اللہ اور کے ونلی کلے شوا چے دے متصل کے دے سورۃ توبے سر چے دا سلا یاتو نزیوت چی ہا پہنگو سرے اور بعض علماء دا آجہ ذکر کئی چے سورۃ توبے کی بسم اللہ زکا ذکر نکا چے پدی کے کافر و سرا جنگ دے سختی دے اور بسم اللہ کے نرمی دے دی دو وجہ نے بسم اللہ صورت توبے کے نزل نہ کا زکا چھ پدی صورت کے ڈرا سختی کری دے اللہ تعالیٰ کافر و سرا خودی بن اعتراض داور دی کہ نور صورت نو کیم کفار و سرا سختی شتا دے جنگ بیان شتا دے کنا ہو کے بھی حوالے ذکر کریے اور بہر حال دا سواجے وے او آج ضروری خبر ہے ہاں دی باندې تپوش وی اللہ اکبر خاجی الا الذین عاهدتم من المشرکین دا استثناء د دی کول نه چې براءت من الله و رسوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا د دی کول نه دی ان الله بریء من المشرکین و رسوله دا د دین استثناء دی الا الذین مگر هغه کسان مگر هغه کسان عاهدت من المشرکین چې تاسو وعده کړی د دیو سره د مشرکینو نام چې غابنی کنا او بنی زمرہ قبیلې دي دا غیر د مکه والا دا بنی کنا او بنی زمرہ دا دوی غټه قبیلې وې دا مکه والا نو بهار والا وو ثم لم ينقصوکم بیا دیو نقصان نه کړی د تاسو شیند تشی ها تاسو نقصانی نہ دے کڑے ولم یظاہروا علیکم احدا او امدادی نہ دے کڑے پو مقابلے دستاسو کے احدن یو کسرا نو چدا چے وعدے کڑی فاتیمو الیہم عہدہم پورا والے ہو کے ددیو سرا عہدہم وعدہ ددیو الہ مدتیم تر مدی ددیو پر یکینا اللہ چی دے محبت صدید متقیان سرا فیزن صلح الاشر الحرومو اکل چے ختم شیمیشت مخترمے فاقتل المشرکین دعوه ده سورت بیا جنگو که ده مشرکینو سرا کم جا که چمو متاسدیو لرا و خضوهم وین سی پکیت که راو ده و سروهم محاصره که و قدولهم کل مرسد حاکی نیورتا کل مرسدین پحار مرچه که ار کمین که ورتا که نبی پر نگده چه تور سر نرمی که چه کم جا که ده واس بریگی ور بنه لیاره که هون اور بنے صرف ما کا مرچے کے مخامخ بیے گورا کیت کے روالا گراویم ملونا اور دنا خلا کشری دیو توبہ و بسر شرک نا ادائی کمونس پکا میرے طریقے سرا زکاتی ورک فخلو سبیلا وما آزادہ کے لیار دیو لیارے کے اور تماکے نہیں بیا یقینا اللہ بخون کے میرا وان دے چھے توبہ ہوئی ستنو بیا نور سخواڑے و ان احد من المشرکی نستجارکا دا درین کے سمنے مستامینین مستامینین کله چراشی ملک تا امنو غواړي چکر ما کرتا سیلونه کوي امني وخت وي دي ته بچنی یې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي ته بیا چنی یې هغه د کوم چې پاس راغلی دی افغانستان ته د مستامینین نه دی ها دا زور اور دی دا امن نه دی وخته دا په زور زندگی ته ری ها وین احد من المشرکین استجارکا لکه تعالی کتا پاکستان ته خلق چکر او تراشی ویر د سواد چکر لګی امن وګړي چې جیمو ته امن راکې مجاهد بدی ته چنی وی ها پیغمبر صلی الله علیه و ان احد من المشرکین کچریو کاست مشرکانو نا استجارکا پنه یو خدستانه فاجرونو پنا ورتا ورکا حتا یسما کلام الله تر دی پوری چواوري کلام د الله ما يدل علی کلام الله چې غا دلالت کوي په کلام الله باندې اگر چې ورته د قران دار سنکه خو دلالت کوي په کلام الله باندې مطلب دا چې دیو ملک ګرځي مسلمانانو وګوري عبادت خانه وګوري وغيرها وغيرها ثم ابلیه بیا ورساو دل ما منه زید امن تا باندری ته ورساو با وی بساو ایئرپورټ نه اور بهر کا والے ذالک بی انهم قوم لا یعلمون ځکه چې دا یو قوم دی لا یعلمون پیږي کیف یکون للمشرکین رفع دمانه او د کتال اول معنی رفع کوي چې دیو سرا خو زمونگا معاہدی دی نو څنګه دیو سرا جنگ وکوم څنګه دیو سرا جنگ وکوم الله وی چې د مشرکینو وادی چې دی دا به بنیاد دی ها کچره دیو وادی باندې قیمینو تاسو هم قیم شه ها کیف یکون للمشرکین عادون څنګه به مشرکان پر وادا پنیز د الله او پنیز رسول باندې مگر هغه کسان چې تاسو سره وادا کړی دی عند المسجد الحرام فخوا د مسجد حرام کې چې بنی کنا او بنی زمرا او فاستقاموا لكم چې دیو قائم وی تاسو د پرا بل عهد په واده سره نو فاستقیموا لهم بالوفا تاسو پرواله وکي قائم شي دیو د پرا په پورا کول سره یقینا الله محبت سدي د متقیانو پرزګرانو سره کیف و ان یزر علیکم اعاده بود عهد کیف للمشرکین عادون ها کیف لا تقاتلون معهم سرنګ تاسو جنگ نه کوي سره دیو نه و ان یزر علیکم کچره دیو غلبہ حاصله کی پتا سو باندې لا يرقبو فیکم اول قباحت دیو انتظار نہ کی پتا سو کے لحاظ نہ ستی پتا سو کے الن د دوستیه ولا ذمتن ان دوا دے نہ د دوستیه نہ د قرابت نہ دوا دے تو سر بیا ایچ کے سم لحاظ نو بیا بیا چ ملوی گن بیا پر نگ دے یرزونکم بیا فاہم عادیو خوشلوی تاسو لرا پخلو خپلو سره ډیر پستو خلو والا دی و تابا قلوبوم انکار کئی زنو ندیو زیاد دیو نفاسی کون بلاوز دی ایش ترو بیات اللہ چلورم کباحات دیو غور کرنے پایتون دا اللہ بندے سمنن قلیل دنیا لگا پینزم کباحات پس دیو من شویدی دلار دا اللہ نا یا دیو بندول کی دلار دا اللہ نا انہم ساما کانو یعملون دش پیگم کباحات یکینن دیو دیر بد دے اگر چی عملونے کوی لا یرقبون فی مومنین اپا عام مومن کے اے دیو لحاظ نستی پا عام مومن کے اے لند دوستی والا زمہ ند لوزو دوا دے اولائی کهم المعتدون دا بل کباحت تے دا تجوز کو ان کی دی دا حدنا بے شرک والبدا فا ان تابو ان شرک کچری دیو تباو بس دا شرکنا ادائی کموز پکا میرے طریقے سرا واری کر زکاة فا اخوانو کو فی دین دا ورونا دستا سوری پا دین کے ہاں پا حکم دا شریعت کے آمونگا پا تفصیل سرا بینوم احکام دا احکام انتظامیا دا چه کام دا پرچی پوئی گی و اینا کسو ایمانهم کچری دیو ماتی کے وادیخ پلے پاس تا وادو دا دیونا و تانو فی دینکم نحم کا وحد آئی ترزونا کی علامات تا نکسرے دیو ترزونا کی پا دین دستا سوگے دو فقاتلو او اجنئی مڑکی ائمت الکفر اغا مشران پیشواگان د کفر بیا سردار پر نگ دے گورا انهم لا ایمان لهم یقینا دیو د برا قسمون نشتری وادی نشتری لعلهم ینتهون دیر برا چی دیو منشی د شرارتون خپلونا کلی چی دا مشر لرے کے مخنے و رکے نو دیو بخپل شرارتنا منشی الا تقاتلونا ترغیب للقتال تاسو ولی جنگ نکوئی او من داغا قوم سرنا کسو ایمانهم چه ما تکڑیری ما تکڑیری خپل واده کسمونا و حمو بی اخراج رسول آدیو ارادا کریو پو یو او بستلو دو پیغمبر سرا و هم بداو کم آدیو شروع کریو آن پا تاسو بنی فی القتال اول مرت نوال زلی اتخشو ناهم اتاسو دریگی دا دیونا اللہ دیر لیکتے چه و دریگی دا اللہ نا ان کن تو مومنین اس کن تو مومنین کچر تاسو مومنان وی قاتلوهم دا مشروعیت جہاد شپیک او وجوه ذکر کئی حکم دا جہاد دا قتال اولا فیدہ قاتلوهم اولا فیدہ دادے جنگو کئی دیو سرا یعذبهم اللہ عذاب اور کلتا دیو لرا بیدی کوم پر سبب دلسون دستاس سرا چی تاسو لسون سرا دیو تا عذاب ملوش درخوان بو کی و یغزی امام او بشرموی دیو لرا و ینصرکم آن درم و ینصرکم مدد بو کی تاسو لرا علیہم پا دیو بانے آن سالو رام و یشپی صدور قوم مومنین ایخ بکڑی سینے دا مومنانو زرن دا مومنانو و یو سیبا پینزم او یو سیبا غیز قلوب ایما ختم بکی غصاد زرن دا دیو و یتوب اللہ والا من یشا ارجبو کی اللہ تعالی پاگا چابنی چه خواہ خویوی آن توبی با قبول کی کفر نب توبا او بسی توفیق تا توبی بورتاور کی اللہ پوی دے حکمت والا دے ام حسیب تو من تترکو تجی علی الجہاد اے تاسو گمان کوئی چه تاسو با پری خود لشے بغیر حکم الکتال ولما یعلم اللہ اللزینا لترو سپر ندیخ کرکڑی اللہ تعالی آغا کسان جاہدو من کم چه جہادی کدر استاسونا ولم یتخیزو من دون اللہ آنی دینی ولی ما سواد اللہ نا انما سواد رسولنا ولی المومنینا انما سواد مومنانونا ولی جتن دزر دوستی واللہ خبیر ویما تعملون اللہ خبردار دے پاو کرنو من چتا سیکاوئی آن جنت تاورا پوری نشت لے تو پرے چی مجاہد و منافق پتہ نوی لگی دلیے ما کانا للمشرکین آن دوائی ما رفا دمانے آن چی مونگا خو جمعتون جڑاوون جمعتون آبادوون نیک عملون کون نمونگ سرسرنگی جہاد کوئی آن لا یقبلون المشرکین آن آن یا عمر مساجد اللہ اللہ پاک د مشرکینو جمعتون نکبلی چی غا جمعتون مدرسے جڑی حجون کئی عمرے کئی ما کانا للمشرکین ندی جائز مشرکانو دو پرا آن یا عمر مساجد اللہ چی دیو تعمیر د جمعتون دا اللہ کی مشرک سڑی مزید ندے کبول شاہدین آل انفسیم چا گوئی کی پخپلو زنن بنی بالکفر پا کفر بندے قولا و عملا اولائک حبطت اعمالهم دا کسان بربادی عملی ند دیو کا مسجد و مدرسہ جڑی کا حج عمرہ کی منزا و داس کئی روجے ستی مشرک سڑی دا عبادات نہ قبلے گی و فی النار هم خالدون آدیو با پورد جانم کیا مشہد پروی انما یامر مساجد اللہ یقیناً جڑوی جمعتون دا اللہ آغا سوک چیمانی روڑ دے پلا بندے آپورد دا آخرت بندے مونس کوی زکاة ور کوی نہ ڈری گی مگر دا اللہ نا پس قریبا دے دا کسان دا کی دا بشی من المحتدین دا ہدایت مندون کیوں نا ہاں نبی علیہ السلام فرمائی امام ترمذی حدیث تے ازار ایتم الرجل یتعاہد المسجد فاشدو لہو بالایمان فإن اللہ تعالی انما قال انما یامر مساجد اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی چھے کون سڑے جمعات تا چی جمعات سر امین محبات وی نو دی سڑی بندے تاسو گواشی چھے دا مومن دے ہاں دا مومن دے ہاں والے ذکر چھے اللہ فرمائی چھے انما یامر مساجد اللہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر پہی گا مسئلے بندے مسجد سر امین کول دینداری و خلق و سرمین کول دا دا مومن علامی دی خواه و چیو سڑای مسجد دربین کم نکسی و زان تاویی چیز مومنیم در اگران خبر اللہ اکبر بیا تقابل ذکر کئی خواه مشرکینو بوئیلو چی مو زکا بہتاریوم چی مو مسجد حرام بدوم اجیانو تاو باور کوم بیت اللہ خدمت کوم من جوریانیو و دا پیغمبر زن پیغمبر جوڑ کرده او دا پلار نکت طریقے پریخ لے خامو پلار نکت طریقو پسے لگیئیم نو اللہ فرمائی چھے نا نا کا جماعت جوڑے کا مندرسہ جوڑاوے کا حجونہ کے کا اجیانو تاو باور کے خوچے مشرے کی عمال دا نکب لیگی خا دا دلیل دے چې مشرکینو نیک کارونه کولو نبی علیہ السلام سره نیکو کارونو کې اختلاف نه و هغه خپل نیک کارونه کولو دو شیانو کې اختلاف و نبی علیہ السلام به فرمایلو چې حاجت روا مشکل کو شا صرف یو الله دی الا صرف یو دی چې دیو به ویل چې نامو معبودان لات منا توزا داله هادي پیغام صلی الله علیه و آله ادوایم اختلاف ایتو په حشر جسمانی کې و ها نبی علیہ السلام به فرمایلو چې تاسو به زره زره شو خو بیا به پورته کې و ها هغه ویل چې نه نه نه بیا پورته کېدل نشته دی ها نو نه کرونه خو کولو غل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې ایمان راوړو مسلمان شه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل یا رسول الله ما نظر کړه دې د اعتکاف په مسجد حرام کې ما د کفر په حالت کې نظر کړه و ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو اوفی بنظر کا نظر د پورا کا بیت الله کې اعتکاف وکړه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو سفیان ګور څورا لوی دشمن د پیغمبر و هغه دروغ نه ویلی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم عثمان رضی الله تعالی عنہ کله چې بلوایانو محاصره ک مدینه کې سلوې خورځه نو چې قتلولی نو دی ورته ویلو والله ما زنیت فی الجاهلیت قسم دې کما په جاهلیت کې مبد کری کړی دی نه باده ګنل زره او جعفر رضی الله تعالی عنہ د بوتنا د شرابونا د جاهلیت په زمانه کې د کفر په زمانه کې ځان بچ کړو بوتنا آمدرنګي د شرابونا بوت سجده نه ولا ګوري ها اګورا تقابل بین الکافر والمؤمن اجعلتم سقایت الحاج ایتاسو ګرځوي هغه سو چې غاو باور کوي حجانو تا و عمارت المسجد الحرام آبادوی مسجد حرام کمن امن بالله دا په شان ته د هغه چا کې دی شي چې هغه ایمان راوړي په الله باندې ولی یوم الاخره او پرې د اخرت باندې جهاد کوي په لاره د الله کې الله فرمای لا یستوون عند الله دا ندی برابر پنيز د الله باندې دا پنيز د الله ندی برابر مړه مؤمن ډیره غټه مرتبه ده والله لا یهد القوم الظالمین الله ثواب نور کوي قام سلیمانو تا الله ثواب نور کوي قام مشرکانو تا الله ثواب نور کوي قام بدعتیانو تا ظالم مشرک ته ظالم بدعتی دے ہاں پا ایک مسئلے بارے اللہ زینا منو ظالم مشرک دادا اللہ پا توحید کے زیادہ ہے کہ یہ ہاں پا ایک مسئلے بارے بدعتی دا پیغمبر پا سنت کے زیادہ ہے کہ یہ اور دا قرآن کشتا کنا ظلم پا منے دے شرک سر دے لقمان حکیم سے سفر میلو یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اللہ زینا منو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن شرک تے ظلم یلے دے ہاں اور بدعات دا ظلم دے بدعتی ظالم دے سورۃ الفرقان و گرا یوم یغض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا دو شیئنو پسے با ارمان کئی ہاں یو با توحید پسے ارمان کئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ایو با سنت پسے ارمان کئی یوم یغض الظالم علی یدیہ بدعتی بل سنو باندې چکونه لګی حال سنو بچی چی او ای بویا لیتنی اتخذتو ما رسول سبیلا ارمان دې چې مو په عمر په طریقې عمل کړه بشارت ورګی آ کسان چې ایمان راوړ دې هجرت کړه جهاد کړه په لاره د الله کې په مالونو خپل سره په جنو خپل سره دا مجاهدین به اموالهم و انفسهم ها اعظم درجه نه اند الله دا لوی دی په درجه کې پنه د الله باندې اولائک هم الفائزون دا کامیاب دی یو بشر اومان تفصیل د فوز ذکر کئی ها تفصیل د فوز فائزین ترنگی دی تفصیل د فوز یو بشر اوم ربوم ها زره بور کی رب دیو دیو تا برحمتن پر رحمت سره مینو خپل طرف نا چه غا جنت ته ورزوانن ا پر زیمن تی سرا الله به اعلان در زیمن تی وگی چه زرا زیم ها و جناتن ا پر جنتونو سرا چه دیو دا پراو پا دی جنتونو کے نعیم مقیمہ نعمتون دا میشواری وی ہمیشہ بیوی پا دی جنتونو کے آبادن ہمیشہ طالبہ یو خالی دین دے یو چه ور سرا آبادن ذکر چھ دی کے فارق پہ ہاں خالی دین آخ تیلے شی چه غا دیر زمانے پوری وی ہاں طول مکس مراد دے او آباد چه ور سرا ولگی گی نو بیا دینا ہمیشوال مراد دے ان الله عنده اجر عظیم یقینا پنیز د الله باندې اجر عظیم تاراقی دا اجر لوئے دے ها یا ایو اللذین آمنو ها اتنفر عن المشرکین دا درم معنی رفع کئی چه زمونگا نصب دے ور سرا ورورولی دے ور سرا مبترنگی جہاد جنگ ور سرا وکوم اللہ فرمائی دا مشرک نصب بیکارا دے مشرک سرا نصب نشتا دے لاس لندے چه درسی نو اسراو نکے یا ایو اللذین آمنو آئیمان والاو لا تتخیزو ابا اکوم منسی پلاران خپل مشران خپل و اخوانا کم ورون خپل اولیاء پا دوستان سرا پلار سرا دوستی اونکے ورور سرا دوستی اونکے این استحب الکفر کچری دیو خخوی کفر لرا خخوی کفر علال ایمان پا ایمان بانده گورا نو دابو بیا دا ورور ولی با نکے ور سرا و بیا اللہ ورننگ ورکی و من یتولاهم منکم آسوک چه دوستیو کی د دیو نه دیو سره دستا سنا دوستیو کی د دیو سره دستا سنا کا ورور دوی کا پلار دوی خو مشرک ته فاولائک هم الظالمون د دوستی کون کی ظالمان دی ها پیغمبر ظالمان دا ظالمان شو ها نو ګور هغه خو چې ظالمان دی پلار د ظالم دی ورور د ظالم دی مشرک ته منافق ته تا ور سره ظالم شوه رشتا دا دین کې رشتہ وی ها دی د واجنہ سیل رحمی چې کوي نو دا به دینداریو سره سیل رحمی کوي ها علما فرمای انما صلۃ الرحم فی الاتباع دون الابتداء سیل رحمی دا به په تابعداری د شریعت کې کوي دا به په تجاوز کې بدعات او شرکیاتو کې بچا خپل ولی نه کوي چې ته وای چې د ما ورور وعده دی ورور د شریعت نه خلاف د سنبلی خبردار چوار نشه ها تر ده دی ورور د شریعت نه خلاف غم سنبلی شرکت پر سر نه کی انما صله الرحم فی الاتباع طالبہ دون الابتداء مثال باندې پې کنه وای بیان د تقابل پې کوم مثال باندې بیان د تقابل کی ها قول ورتویه پیغمبره گورا چورا عجیب طریقے سرا خبرہ ذکر گئی قول سرا چھے مسئلہ ذکر شی گنا دی کے اہمیت تا اشارہ وی خان چھے گورا دا مسئلہ دیرا اہم دے نو قول تورتویے پیغمبرا خان سرنگی ہوئیے قول ہوئے پیغمبرا ان کان آباؤکم کچیری وی مشران دستاسو و ابناؤکم بچی دستاسو کشران دستاسو و اخوانکم رون دستاسو و ازواجکم بی بیان دستاسو و عشیراتو کم قبیلے دستاسو کندی دستاسو قام دستاسو و اموالون عملونا ایک طرف تمو چه تاسو گتلیوی کسب کلیوی و تجارتون آ تجارت تخشونا کسادہا چه تاسو ڈرے گئی دا کٹوالی داغینا و مساکنو آ بنگلے ترزونا ہا چه خوخوی تاسو دی بنگلو لرا اوزگور آورتا دا پلاران بچی ورونا بیبیان کبیلا ملونا دولتونا تجارت کارخانه بنگلے احبا الیکم دا محبوب دی در تاسو تا من اللہ دا اللانا و رسولی و دا رسولنا و جہادن فی سبیلی ہی و دا جہادنا پلار دا اللہ کے اللہ و رسولنا دا پلار در خوک دے جہاد نظر تپلار ډیر خوک دے نا تقبلی ذکر کا خبردار اللہ دا پر و پلارم پرگ دے ورورم پرگ دے خضابم پرگ دے رسول دا پر و دا شینا پرگ دے او جہاد خبر چراشین دا ٹول با پرگ دے دا بنگلے و با خونا و دا تجارتونا با پرگ دے اللہ دین دا پر و کافر سرا مقابلہ کے چطوئے چنا جی ما کرخانہ خرابی گی اما دولت زمالداری انگاڑی پتی گی نو اللہ دا پریخل جہاد دا پریخل دا شئینا دا غرکو نو بیا اللہ ورننگ در کئیو ویے پیغمبر آورتا فتارب بسو پس درنگ تیر کئی انتظارو کئی حتی یعطی اللہ بے امری ہی چی اللہ راولی خپل امر رتللو کی اللہ طلب خپل حکم سرا خا پہیگے مسئلے من فیصلہ با اللہ کی نو بیا بده انشاءاللہ جہنم ترسی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین ورستینه آیات کی جمله چې کومه وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم د خلاصه د آیات وی مطلب دا چې کوم سړی پلار غوراکی ورور غوراکی خزه غوراکی قبیله غوراکی مال غوراکی بنگلا غوراکی او دین پرګدی الله پرګدی او رسول پرګدی jihad پرګدی دا سړی فاسق ته فاسق دا آیات خلاصه شو دا سړی نافرمان دی او ګره فاسق کلا کامله درجه د فسق مرادی کفر دی او کلا عامه درجه د فسق ملاوی نافرمانی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق الله رب العالمین هدایت نکوي لار نخي توفیق ته هدایت نکوي ثواب نور کوي القوم الفاسقين قوم نافرمانان ہوتا قوم نافرمان نو دا نافرمان دي چپلار واخلی الله پریک دی خزا واخلی الله پریک دی بنگلا واخلی الله پریک دی ہاں دا شیوی نا واخلی جہاد پریک دی دا نافرمان دی الله رب العالمین ثوابونا نافرمانو تا نور کئی نا توفیق ور کئی دا ہدایتا ہمیشہ دا پرابو پا دی نافرمانیے کے لگیا وی نشتاو کو خواہ